Sydney Dijkers met het NOS-journaal. Israël heeft de families ingelicht van de gijzelaars die vandaag worden vrijgelaten door Hamas. Het gaat om 13 vrouwen en kinderen. In ruil laat Israël ook Palestijnen vrij. De ruil is onderdeel van een staakt het vuren die vanochtend om 6 uur Nederlandse tijd ingaat. De gevechtspauze moet 4 dagen gaan duren. In die tijd kunnen er elke dag 200 vrachtwagens ook met hulpgoederen Gaza in. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na die gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan de toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen of ter afschrikking, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken. In een debat met de oude Tweede Kamer werd ook bezorgdheid geuit over mogelijke medeplichtigheid aan het schenden van oorlogsrecht. Na de installatie van de nieuwe Tweede Kamer gaat het debat daarover verder. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft een gedetailleerd logboek bijgehouden over zijn ervaringen als vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Het bestaat uit onder meer uit beschrijvingen van gesprekken met de kroongetuige en het OM. Ruim 2 jaar na zijn dood wordt het logboek van Peter R. de Vries gepubliceerd als boek. Acteur, regisseur en toneelschrijver Helmert Woudenberg is plotseling overleden, meldt zijn zoon aan het ANP. Woudenberg was bezig met een theatertour met het toneelstuk Blind en zou volgende week meerdere optredens hebben. Helmert Woudenberg was vooral bekend door rollen in onder meer de films Blue Movie en Amsterdam en de tv-serie Flikken Maastricht, waarin hij commissaris Eugène Hoeben speelde. Woudenberg overleed aan een hartaanval. Hij was 78 jaar. Het weer, buien met mogelijk ook hagel en onweer. Het is 4 tot 7 graden. Overdag ook regen met soms onweer en hagel. Het gaat stormachtig waaien, vooral aan de kust, met windstoten tot 100 km per uur. En het wordt rond de 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Ja, we hebben allemaal eten nodig, maar het kan ook nog eens ontzettend leuk zijn. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Samen eten, samen koken. We doen het allemaal. Maar wat komt er nou bij dat eten kijken? Welke gewoontes zijn er nou tijdens het eten bij verschillende culturen? En dat antwoord ga ik zoeken samen met acteur en presentator Quintus Risti. En die zit hier in de studio. Wat fijn dat je er bent. Goedenavond, Ruben. Ja, je zei net al, radio is mijn playground voordat we begonnen. Ja, ik wil je wel corrigeren. Ik zit niet, ik sta. Ja. Ja, radio is mijn playground. Ik ben eigenlijk de R van Risti staat voor radio. En de R van Rood staat voor wat de radio dat door mijn aderen stroomt. Ja. Radio is mijn alles, joh. Ja? Ja? Wat is er zo mooi aan radio? Het mooie van radio is dat je het auditieve visueel kan maken voor je luisteraars. Het moment dat er mensen zijn die naar je luisteren en op een gegeven moment tegen hun radio gaan praten. Ja, dat is gewoon het leuke. Ja. Maar ik denk wel dat veel mensen jou zullen kennen van televisie, van Lekker Lekker. Ja, dat is de periode dat ik naar Nederland kwam in 2004. Ik ben eigenlijk in 1822. Ergens begin 2001 met televisie begonnen hier op de Nederlandse televisie. Als reporter vanuit Suriname voor Rayman is Laat. Ja. En eigenlijk kent men me in Nederland voornamelijk van de televisie, ja. Ja, roepen mensen dan nog steeds naar je Lekker Lekker van Lassie? Gelukkig, want anders had ik mijn werk niet goed gedaan. Ja? Ja, ja. Vind je helemaal niet zo erg? Nee. Hey, luister nou. Als ik vandaag of morgen 80, 90 jaar oud word en mensen blijven me nog steeds herkennen en waarderen voor wat ik heb gedaan in hun leven en wat ik heb betekend in hun leven, is toch alleen maar mooi? Ja. Dit is mijn werk. Maakt je eigenlijk dus helemaal niet uit. Want ik heb ook wel eens mensen zeggen, nou, dat is zoveel jaar geleden, ik vind het wel weer goed. Dankzij deze mensen kan ik mijn hypotheek betalen, mijn kinderen te eten geven en zelf eten. Ja, en over dat eten gesproken, daar heb je een grote liefde voor. Nee. Nooit gehad. Nou, dat was het leuk uitgesprek. Nee, waar komt die liefde vandaan bij jou? Waar is dat een beetje begonnen? Had je dat altijd al? Ik weet niet als ik moet zeggen dat ik een grote liefde heb voor eten. Of als ik van opgevoed worden hou. Want eten is voeden. Maar eten is ook meer dan voeden, toch? Je kan het uitbreiden en je kunt het leuker maken. En iets aankoppelen, maar eten is een vorm van voeden. Mm-hmm. Ik eet om te leven en ik leef niet om te eten, dat niet. Nee, niet. Nee. Nee, maar jij kookt wel graag, je geniet er wel van. Ik vind het eigenlijk leuk om mensen plezier te laten hebben met wat ze doen. Mm-hmm. En als ik bijvoorbeeld zoiets heb van, hey jongens, we gaan lekker bij elkaar komen, dan vind ik het best wel leuk om een van de weinige dingen dat ik denk goed te kunnen doen, kan presenteren in de hoop dat ze zeggen dat het lekker is. Ja, maar je maakt wel meerdere programma's over eten, heb je ook wel vaker gedaan? Nee. Wel eens gedaan? Over eten, laat me even goed nadenken. Je maakt nu een QR-code bijvoorbeeld? Ja, ik heb een reeks gemaakt van QR, maar niet... eten is een... Het was wel een middel. Mm-hmm. Kijk, ik ben geen kok. Nee. Laten we dat even vooruitstellen. Ik ben geen kok, ik ben meer een smakenkunstenaar. Ik vind het leuk om bijvoorbeeld ingrediënten te gebruiken om een bepaalde beleving te creëren. Een spektakel in je mond. En daardoor eigenlijk het gevoel van euforie te creëren bij iemand. Ja. En als dat dan lukt, wat doet dat dan met jou? Maakt me gelukkig. Ja? Kijk, het moment dat ik iets doe dat iemand anders blij maakt, word ik blij. Pas als mensen blij zijn, ben ik ook blij. Ja. Dat is sowieso een beetje een draad in jouw leven, hè, heb ik het idee. Dat je gewoon graag mensen blij maakt. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Waar komt dat vandaan? Heb je dat altijd gehad? Ja. Deze vraag is me nog nooit in mijn leven gesteld. Maar ik heb er nooit echt bij stilgestaan, moet ik eerlijk zeggen, hoor. Ik had zoiets van... ik vind het leuk. Als het moment dat iedereen het leuk heeft, dan vind ik het leuk. Hm. En ja, natuurlijk kun je niet iedereen tevreden stellen. Zelfs God stelt niet iedereen tevreden. Anders is het niet zoveel religieën. Maar... zoveel als mogelijk mensen gelukkig maken is altijd leuk. Wat is eigenlijk je eigen favoriet gerecht dan? Waar word jij het meest gelukkig van? Weet je wat het eerste is dat in mijn hoofd opkomt nu? Nee. Kapsalon. Het is wel heel lekker. Ja, weet je, het is, je bent het gesprek begonnen over mijn carrière in Nederland. En het mooie ervan was, ik ben in 2004 verhuisd naar Nederland. En ik was al ongeveer 3-4 jaar op de televisie. En ik kan me nog heel goed herinneren. Het was ergens 2004 in maart of april. De producent van het televisieprogramma dat ik maakte, die trouwde. En daar was Philip Frederiks. Ah, ja, Philip Frederiks was daar. En hij zei van, Quintus, ik vind jou zo'n leuke presentator. Je maakt leuke programma's. Zullen we een keertje gaan uiteten? Oké. Okay. Ja, en ik zei van, oh, goh, leuk, fantastisch. Maar mijn perspectief van uiteten, zoals ik het ken in Suriname, was heel anders dan uiteten hier in Nederland. In Suriname hebben we 3-4 keukens waaruit je kunt kiezen. En een paar restaurants die eigenlijk meer een soort van... Ja, als ik het zo moet vergelijken, niet disrespectvol te zijn. Maar in Suriname kom je niet echt... Nu pas de laatste 5, 6, 7 jaar kom je wel een iets chiquer restaurant tegen. Maar zoals Nederland uiteten kende ik niet. Dus hij zei van, Quintus, zullen we gaan uiteten? Je mag uitkiezen wat we gaan eten en waar we gaan uiteten. Welke keuken en zo. Dus ik was heel blij. Ik ken van de televisie nieuws lezen. We zaten bij hetzelfde management en zo. Dus ik zeg, ja, leuk. En hij vraagt, wat wil je eten? Ik zeg, shawarma. Shawarma met Philip Frederiks. Heeft Philip het gedaan? Nee, wacht even, dat is nog niet alles. Oh. Dus ik zeg shawarma. Hij zegt, nee Quintus, we gaan uiteten in een restaurant. Ja, ik zeg, ja, shawarma kunnen we gaan eten. Want de shawarma toko's die ik kende, dat was een restaurant voor mij. Je kon daar binnen gaan zitten. Ik kan me nog herinneren, in Amsterdam, daar Rembrandtsplein, daar ging ik altijd met mijn vader na dat we radio hadden gedaan in Kroonkafé. Bij Baba om de hoek. En we zaten daar en mijn vader en ik waren aan het uiteten. Het was leuk. Dus ik zeg tegen hem, ja, je hebt toch van die shawarma restaurants. Dus we gaan naar een shawarma restaurant. Maar ja, uiteindelijk zijn we nooit meer gaan uiteten. Dus bij deze, Philip Frederiks, als je luistert... ik heb nog een etentje te goed bij je. Waarom is dat nooit meer doorgegaan? Ja. Hij dacht, nou, Swarma. Nou, ik weet het niet. Dit is een typisch teken van wanneer twee culturen elkaar ontmoeten... en iedereen heeft zijn eigen belevingswereld... en iedereen kijkt op een andere manier naar elkaar... Mm. Weet je, ik bedoel, als ik nu iemand uitnodig en ik zeg van... kom, ik neem je mee om te gaan uiteten. Want dat is heel echt... uiteten of koffie drinken is echt wel... heeft een bepaalde betekenis. Ja. Maar als ik in Suriname zeg, wat doe je later? Gaan we koffie drinken? Ah, is goed. Doe maar koffie, melk, peperzuur. Ja, koffie drinken, dat doe je gewoon lekker. Of uiteten, ja, gezellig, ga je even. Ja, is niet zo'n moment als het hier is. Nee, klopt. Ja. Weet je, maar nu weet ik wat de betekenis is van eten. En nu heb ik voor mezelf ook een bepaalde betekenis gegeven aan eten. Heb je dat hier dan meer geleerd dan in Suriname? Ja. Ja. Hoe komt dat dan? Want ik zou juist zeggen dat Suriname... dat daar juist heel veel met eten gebeurt. Nou, omdat overal waar je gaat eten. Mm-hmm. De reden waarom ik dubbel gespierd ben geweest... altijd mijn hele leven lang en extra spieren heb gehad... Mm-hmm. is omdat ik heel vaak van mijn moeder... mensen in de buurt moest helpen, oude mensen in de buurt moest helpen... in de vakantie, iedereen had vakantie. Ik moest sociaal werk doen, ik moest, nou sociaal werk, zo noem je het nu hier. Maar ik moest boodschappen doen voor de tante naast... en de buurvrouw daar die niet kan lopen en dergelijke. En het mooie ervan is, bij iedereen waar je komt krijg je iets te eten. En oh, wil je niet eten? Het is de grootste belediging als je bij iemand komt... en ze geven je iets te eten. Maakt niet uit als het nou een koekje, een snoepje of een... maaltijd is, owee je het niet eet. Het is een belediging. Dus zo had ik dan 6-7 mensen die ik hielp, elke dag. En bij allemaal moest ik eten. En ik kom thuis aan en mijn moeder is zo blij en trots... en ze heeft het lekkerste gerecht klaargemaakt. Maar ik kan niet meer eten. Dus wat gebeurt er? Ik kreeg klappen. Dus ik moest je moeder eten? Ja. Ja, ik moet eten. Want je wil me eten niet, no? Je wil me eten niet, no? Je hebt zeker gesnoept bij de buren. Nee, mama. Maar ja... En daardoor ben ik dubbel gespierd geworden. Dubbel gespierd door het leven gegaan. Ja, ja, maar dus daardoor genoot je toen ook wat minder van eten dan nu? Ik heb altijd genoten van eten. Toch wel, ja. Ja. Ja, ik heb wel altijd genoten van eten. Ik vond het altijd leuk, het was altijd een feestje. Kijk, eten in Suriname is een van de dingen die eigenlijk... overal waar je komt, is er te eten. Mm. Er is altijd iets te eten. In Suriname kun je in elk huis binnenstappen. Je zal iets vinden om te eten. Ook al is het iets van vorig jaar, je gaat iets vinden om te eten. Ja. Ja. En welk eten zou je dan typisch Surinaams willen noemen? Wat is nou echt wat je altijd kreeg? Ja, rijst met vlees, vis of kip. Vlees, vis of kip. Ik help je even. Ja. Ja. Ja, het is rijst, vlees, groente in Suriname, standaard. Ja? Ja. Waarom is het toch altijd dat? Want er zit inderdaad vaak rijst in Surinaams eten. Ja, omdat rijst een van onze hoofdmiddelen van bestaan is. We telen het ook zelf. Je hebt ook wel eens soepen die je kunt eten... maar dat zijn vooral gevulde en gebonden soepen. En je hebt aardvruchten die we ook heel veel hebben. Dat noemen we herheri. En dat is zoete aardappelen, cassave, dus wortelen, knollen die je kookt... en met vis klaarmaakt of met vlees. Ja, ja, ja. Ik heb toch het idee dat die eetcultuur die je ook net omschrijft... dat Nederland dat niet echt heeft. Of zie jij dat anders? Wij eten een beetje van alles wat, heb ik het idee. Nou, wees blij dat er zoveel diversiteit is gekomen in de keuken, in de Nederlandse keuken. Want anders zou je nu prei met aardappelen en... Rookworst. Rookworst. Ja. Nee, nou ja, kijk, ik moet eerlijk zeggen, in Nederland wordt het steeds populairder en gebruikt men het steeds meer. Omdat eigenlijk landen zoals de niet-westerse landen... die hebben altijd kunnen planten, telen en kweken. Dus er was altijd eten. Maar hier in het koude moest je heel voorzichtig en zuinig zijn. Weet je, want het is seizoengebonden. Mm-hmm. Dus eten is nooit echt een, denk ik, belangrijk onderwerp geweest in de vorming en de cultuur van Europa. Nee, is dat dan jammer? Want ik vind het juist wel tof om al die andere eetculturen te ontdekken en te horen. Nou, er zijn andere dingen die ik nu niet 1, 2, 3 kan benoemen, die ik wel mooier vind dan eten. Mm-hmm. Bezig zijn. Overleven. Een andere vorm van overleven. Weet je, we hebben de watersnoodramp gehad. We weten hoe Nederland omgaat bijvoorbeeld met water. Maar ook de hongersnood. Het zuinig zijn. Het precies zijn. Weet je, dat zijn mooie dingen die je eigenlijk aan de Nederlandse cultuur kunt waarderen. Ja, en dat waardeer jij er ook heel erg aan. Ja, tuurlijk. Weet je, ik vind het zo bizar in Suriname. Hè? Voordat ik hier naartoe kwam en hier woonde. Dan het feit dat de zon alleen opkwam, was ik boos. Want het was warm. Tot ik naar Nederland kwam en echt wel gewoon in de zon ging liggen. Het is hier koud. Weet je, maar ook bijvoorbeeld wortelen, houtsoorten, bloemen, de natuur. Ga je meer waarderen wanneer je het niet meer hebt. Ja. Weet je? Je gaat het pas missen wanneer je het niet meer hebt. Nee. Is dat ook waarom je best wel veel inzet voor Suriname? Want als ik jouw socials bijvoorbeeld bekijk, dan... Nou, ik zie vaak Surinaamse muziek voorbij komen of Surinaamse verhalen. Of dat je naar Surinaamse feestjes gaat. Nou, ik zet me niet... Ja, ik zet me heel erg in voor Suriname. Omdat ik zelf geboren en getogen ben in Suriname. En dankzij Suriname en de Surinamers ben ik wie ik vandaag aan de dag ben. Ja. Vanaf ik 10 jaar oud ben, ben ik in de media. Vanaf ik 10 jaar oud ben, ben ik bezig om sociaal-maatschappelijk actief te zijn. En dat heeft mij gevormd. Dat is eigenlijk een beetje mijn nature-nurture, kun je zeggen. En die waardering heb ik. Ik zei ook altijd, ik kom naar Nederland om kennis te vergaren, om ons samen te brengen. Ik zeg, ik ben ook getrouwd met Nederland. Mm-hmm. Weet je, mijn ouderlijk huis is Suriname. En ik ben getrouwd met Nederland. En ik heb kinderen gemaakt met Nederland. Dus de programma's, de producties en dergelijke. En Nederland is Suriname. Suriname is Nederland. Noem mij één plekje. Sorry, noem mij één plekje waar je naartoe kan gaan op de wereld en jezelf zo erg tegen zal komen als in Suriname. Als Nederlander, ja. Ben je wel eens naar Suriname geweest? Nee, nog niet. Ik wil wel een keer. Ja, dan ben je nog nergens gegaan in de wereld. Nee? Nee. Pas als je in Suriname bent geweest, ben je ergens geweest? Ja. Wat maakt dat Suriname dé plek is om heen te gaan? Omdat je daar eigenlijk heel veel van jezelf en van het verleden tegen gaat komen. Je komt dingen tegen waarvan je denkt van... Huh? Ik zie architectuur hier in Nederland. Maar eigenlijk in Suriname hebben ze het ook. Mensen in Suriname die spreken Nederlands beter dan ik. Hey, het is familiar. Ja. Het is herkenbaar. Ja, ik herken het ook, want vriendinnen van mij hebben daar gewerkt op Suriname. Die zeggen exact hetzelfde. Die zeggen, je komt jezelf nergens zo tegen als daar. Ja. En die zeggen ook, ze willen ook absoluut terug. Als ik naar je kijk, zou ik bijna willen zeggen dat je ouders in Suriname ook kinderen gemaakt hebben. Er zijn heel veel Surinamers die op je lijken. Op mij lijken? Ja, alleen zijn ze mooier. Ja, dat weet ik. Dat hoor ik vaker. Maar niet zo slim als jij. Nee, ik zit op Tinder trouwens. Vertel welke kant moet ik swipen, links of rechts? Ja, dat mag allebei. We gaan het zo meteen verder hebben over eten. Maar je hebt natuurlijk ook muziek meegenomen. Eerste wat je hebt meegenomen is Johan Misijan met Sweet Suriname. Ja, nou, dat is niet het eerste, maar dat wil je als eerste draaien. Ja, die wil ik als eerste draaien. Maar mag ik eigenlijk een keuze maken? Ja, liedje. Er is een liedje over het lekkere van Suriname. Ken je die? Nee, maar hoe heet die? Dan zoek ik hem ondertussen even op. Sweetie Sranang. Sweetie Sranang, dan zoek ik hem ondertussen eventjes op. Het is van Johan Misijan. Ook van Johan Misijan? Nee, het is dat nummer van Johan Misijan. Oh, God. Sweet Sranang is sweetie is lekker. Ja. En Suriname is... Sranang, ja. Sorry. Ja. Nou, dan gaan we gewoon draaien. En je hebt ook eten meegenomen, hè? Ja, laten we dat zo meteen lekker proeven. Het. Ja. Ik ruik het. Dit is een soort soepachtig iets. Hoe kun je ruiken dat het soep is? Heb jij zo'n fijne neus? Ja, dat is echt bizar. Ja, ik moet wel even die zak open doen en het uitpakken. Wacht even, hoor. Dan kun je zien wat het is. Ja. Ja, nou, kijk, ja, dit is hem. Soep, ja. Ja. Het is een hele inheemse soep. Ik ben zelf grotendeels inheems. En ook opgevoed. En een van de soepen die eigenlijk... ja, ik altijd at bij mijn oma en mijn opa was deze soep. En je gaat niet willen geloven, ik heb het voor het eerst gemaakt in Nederland. Oh, fantastisch. Nou, we gaan het zo meteen proeven. Eerst je muziek. Wow. Mr. John met Sweet Schranang op NPO Radio 1. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En in de studio zit nog steeds Quintus Risti. We zouden het hebben over eten. Ik wens aangesproken te worden als koninklijke hoogheid. Koninklijke hoogheid. Quintus Risti zit hier in de studio. En we zouden het hebben over eten. Maar je hebt het ook meegenomen. Ja, nou, omdat eten is eigenlijk voor mij een bindende factor. Bindende factor. Bindende. Dus dat betekent dat het moment dat je eten meeneemt ergens waar je naartoe gaat, dan geeft het ook aan van, hé, we gaan samen eten. Gaan samen iets doen? Ja, nee, samen eten. Ja. In onze cultuur, in de Surinaamse cultuur bijvoorbeeld, is eten heel erg belangrijk. Weet je, het is voeden En religie is ook voeden. Je hebt opvoeden. Het is je lichaam voeden. Maar samen eten. Er is een bekend spreekwoord. Never bite the hand that feeds you. Mm-hmm. Ga nooit bijten de hand dat je voedt. En voeden is leren. Voeden is vormen. Voeden is kennis vergaren. Is opbouwen. Is groeien. Ja. En iemand die je laat groeien. Iemand die je opbouwt. Iemand die je helpt. Ga je nooit iets kwaads willen aandoen. Neem je dan ook echt vaak eten mee als je ergens naartoe gaat? Nee, het kost me te veel. Zoveel geld heb ik niet in mijn leven. Die reclames die zijn opgedroogd. Nee. Nou, nee, het is symbolisch. Ja. En ik ga vanavond naar jullie. Ik kom bij jullie. En we gaan het hebben over eten. Dus er zijn weinig mensen die mee kookkunsten waarderen. En op de radio ga je me niet laten afgaan. Dus je gaat sowieso zeggen dat het lekker is. Dat ik het heerlijk vind. Wat heb je meegenomen? Vertel. Nou, ik heb een soep meegenomen. Dit is echt een verhaal dat in mijn biografie moet komen. Peperiwatra. Mm-hmm. Peperiwatra, dat is eigenlijk peperwater. En dat is de oorspronkelijke bewoners van Suriname zijn Indianen, inheemse. Mm-hmm. En een van hun hoofdmiddelen van bestaan is cassave. En van de cassave wordt dan vocht onttrokken. Je hebt de bittere cassave, die wordt geraspt en het vocht pakken ze en daar maken ze soep van. En alles wat je hebt geschoten aan wild of gevangen in het bos, gevangen in de rivieren, daar kook je mee. En dan gebruik je ook peper. Je zegt, ja. Indianen eten heel veel peper, de inheemse eten heel veel peper. En dat is peperiwatra. En is een van onze nationale gerechten. Mm-hmm. En het moment dat iemand tegen je zegt van kom, we gaan een peperiwatra eten, is het soul food. Is het is wanneer sommige verheerlijkingen plaatsvinden van winties. Weet je wat een wintie is? Dat is een bepaalde geloof, toch? Nee, ja, Winti is een geloof, maar Winti is een soort van begeesting. Ja. Weet je, dimensies. Ik weet niet hoe ik het in het Nederlands goed kan uitleggen. Maar dan is dit een van de gerechten die ze eten. Mm-hmm. En ik dacht van, hey, om 4 uur ben ik even gaan slapen. Ik dacht, shit, ik moet om 2 uur op de radio zijn, dus ik moet gaan slapen. En toen werd ik wakker om 8 uur. Toen dacht ik, oh, maar ik zou iets kopen om mee te nemen. Dus ik dacht van, hey, ik ga die soep maken. Het is een hele makkelijke soep. Het is weliswaar niet zoals het hoort. Oh, wat is er anders aan dan? Ja, ik heb geen cassavewater. Ah, okay. Dat had ik moeten bestellen van tevoren. Maar ik heb wel van de vis die ik heb gehaald, heb ik een bouillon gemaakt. En het is eigenlijk een vissoep dat ik heb gemaakt met heel veel vis. Maar je zet geen extra kruiden bij. Het is gewoon basis. Hm. En het mooie ervan is, het wordt gegeven niet met rijst, maar met cassavebrood. Cassavebrood, oké. Okay. Het is cassavebrood. Op zijn Arawak zou je zeggen kali. Zo wordt het genoemd. En het moment dat die cassave geraspt wordt en het wordt helemaal uitgeperst en alle vocht komt eruit, krijg je cassavemeel. Mm-hmm. En van die cassavemeel gaan ze dan cassavebrood bakken. En dan heb je die soep en dan doop je eigenlijk je cassavebrood in die soep met vis of met wild. Ja, dus er zit wel echt heel gebruik omheen, zeg maar. Nou, het is geen gebruik. Het is gewoon zoals het aten. En we hebben het eigenlijk verheven tot een bepaalde traditie, cultuur, gewoonte, methode. Oké, okay, ja, ik ben heel benieuwd, dus ik zou zeggen. Heb je toevallig, net als ik, lakeiers in de buurt die soep kunnen opwarmen en kommetjes kunnen? Oh, die moeten we nog opwarmen? Ik denk niet, het is een beetje afgekoeld. Dus ja, ik denk dat we die soep zo meteen gaan eten. Ja. Ik weet niet, hoe lang mag ik praten? Ik heb gehoord tot 5 uur vanmorgen. Nou, tot 3 uur. Ja. Ja, hoe laat is het nu? Het is nu 2:30. 2:30, dus ik stel voor dat we nu naar een liedje gaan luisteren. En dat we dan die soep opwarmen en daarna over die soep gaan praten. Ja, laten we dat doen. Wat denk je daarvan? Ik vind dat een goed idee. Ik kijk even naar mijn regisseur Mirella. Die wordt ook helemaal enthousiast. Je hebt ook gewoon honger. Weet je waarom? Dit is geen enthousiasme volgens mij. Dit is gewoon van, hallo meneer, u neemt mijn taak over. Ik ben de baas en regisseur. Ja, dat weet ik. Maar dat hoor ik straks allemaal. Het andere nummer inderdaad wat je hebt meegenomen is Caruso. Ja. Waarom wilde je die graag horen dan? Weet je, als ik kook, draai ik altijd vreemde muziek of draai ik, denk, doe maar iets en ik zet. Ik vind het leuk om muziek te ontdekken. Mm-hmm. Muziek zorgt ook voor dieper gaan in je soul. Muziek zorgt voor verbindingen. Caruso is een Italiaans nummer. Ja. En klanken, kijk, communicatie. Je hebt verschillende vormen van communicatie. Je hebt rooksignalen. Je hebt verbale communicatie, je hebt non-verbale communicatie, maar je hebt ook klanken. En dit is een van de nummers die ik altijd draai bij het koken. Nou, niet altijd hoor, maar vaak draai. Ik versta geen ene woord Italiaans. Nee. Maar die muziek alleen, die heeft zoiets van de eerste tonen al. Die brengt je naar het diepste in je. En dan ga je nadenken. En dan ga je koken. En dan stop je de liefde in. En als je de liefde instopt in het eten, dan ga je met jezelf communiceren. En dan zeg je dit. Qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento. Un uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai. Ma tanto, tanto bene sai. Scioglie il sangue dentro la nasa. Vide le luci in mezzo al mare, pensò le notti là in America. Ma erano solo le lampare e la bianca scia di un'elica. Sentì il dolore nella musica, si alzò dal pianoforte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il mare, poi all'improvviso uscì una lacrima e lui credette di affogare. Ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano, così vicini e veri, ti fanno scordare le parole, confondono pensieri. Così diventa tutto piccolo. Anche le notti là in America, di volte vedi la tua vita come la scia di un nero. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto. Anche anzi si sentiva già felice, e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma non t'ho tanto bene assai, è una catena ormai, e scioglie il sangue dentro. Lucio Dalla hoor je met Caruso. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. En in de studio staat nog steeds Quintus Risti, moet ik zeggen. Ondertussen zit ik. Ondertussen zit hij een soort, nou, half. En het peperwater heb je inmiddels. Ja, nee, luister nog. Hallo, hallo, hallo. Ga niet vloeken in de tent. Nee, vertel. Noem het zoals het heet. Pepre watra. Pepre watra. Nog een keer. Pepre watra. Nee, pepre watra. Pepre watra. Juist. Pepre watra hebben we hier. En je bent het een beetje aan het klaarmaken, hè, nu. Want even kijken, je bent de soep aan het opdienen. Ja. En dan heb je daarbij ook zometeen nog cassavebrood. Ja, cassavebrood. En dat wordt gemaakt van eigenlijk wat er overbleef van de cassave dat uitgeperst is en de vocht gebruikt wordt voor die soep. Ja. Oké. Okay. Even kijken, je bent natuurlijk ook lekker voor jezelf aan het opscheppen. En wat erin zit nog één keer is dus vis met peperwater. Dan mag ik het wel zeggen. Nee. Vis met cassave. Er wordt gewoon peper bij gedaan. Oh, er wordt normaal peper bij gedaan. Ja. Nou, ik heb hem hier. Even kijken. Pas toe. Oké, en het mooie ervan is, het wordt rondgebakken, de cassavebroden. Je hebt hele grote, ronde cassavebroden. In dit geval heb ik halve meegenomen, want er waren niet zulke grote zakken in Nederland te vinden. Dus, en dan krijg je dan zo'n stukje cassavebrood. Mm-hmm. Het is bijna beschuit, kun je zeggen. Om een beeld te schetsen voor de luisteraars. Beschrijf het gewoon even. Ja, ik zie een soort. Ja, ik vind het een beetje een soort matse. Ja. Een beetje matse-achtig. Uh-huh. Ja, ziet het eruit. Ja. Ik heb een stuk hard cassavebrood. En dat moet ik dan dopen in die soep. Ja, je gebruikt het eigenlijk een beetje als een soort van lepel. Ja. Om dan een stukje vis eruit. Je breekt een stukje eraf. Dus, breek een stukje af, ja. Ja. Zo. Juist. Hoppa. Ben je Rooms-Katholiek of EBG? Ik ben protestant opgevoed, dat klopt. Okay, dan moet je eerst bidden voordat je gaat nee, eten. Nee, dat doe ik niet meer. Dan moet je zeggen, Heere, zegen deze spijzen, drank en amen. Ja, dat heb ik vroeger veel gedaan. Ja. Nou, en dan pak je dan zo'n stukje cassavebrood. Oh, klein stukje, ja. Nee, afhankelijk van, ik kan me voorstellen dat je wat groter gewend bent. Ja, nee, dat is prima, ja. Goed, ja. En dan doop je hem erin een beetje, dan maak je het een beetje zacht. Ja. En dan pak je een stukje vis. Stukje vis. Of een stukje vlees. Proef je dat? Mm-hmm. Ik zei van tevoren, ik zou zeggen dat ik het lekker zou vinden. Maar ik vind het echt heel lekker. Ja. Het heeft iets. Je proeft eigenlijk elk ingrediënt heel erg. Ja, vertel, welke ingrediënt heb ik erin gezet dan? Nou, ik proef in ieder geval heel duidelijk die vis. Maar goed, daar had ik een stukje van. Ja. Hoe omschrijf ik dit? Het is een beetje los van die soep of zo, die vissmaak. Ja. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja, ik probeer te begrijpen wat je bedoelt als je zegt dat die vis los staat van die soep. Omdat die vis is eigenlijk gaar gekookt in die soep. Ja, die smaken komen soort van één voor één. Ja, en eigenlijk zou er nog peper bij moeten. Het zou een beetje scherper moeten zijn. Ik heb het eigenlijk symbolisch meegenomen. En dit is nog niet wat het precies moet zijn. Omdat ik niet echt alle ingrediënten heb om het te maken zoals het hoort. Mm-hmm. Want er hoort peper bij. Ik belde mijn moeder ook om... Advies? Nee. Hallo. Ik heb mijn moeder leren koken, wat denk je? Gelukkig slaap, ze luistert. Ja. Nee, ik belde er om haar te vragen als ze peper had in huis. Maar het is niet gebruik om te vragen aan mensen als ze peper hebben. Vooral niet 's avonds. Dat is ook een beetje bijgeloof. Bijgeloof? Maar, ja, maar ik geloof er ook erg in, hoor. Ik ga niet 's avonds zout en peper, een naald, een mes vragen aan de buren of aan je moeder of wie dan ook. Hoezo niet? Ja, het brengt ongeluk. Ah. En peper bijvoorbeeld geef je ook niet van hand naar hand. Je zet het gewoon op tafel en dan wordt het gepakt. Dan mag iedereen het gaan pakken. Nou, niet iedereen, maar stel je nou eens voor... je moet goed kijken, als je ergens peper gaat kopen... de koopman die geeft het je niet rechtstreeks in je hand. Nee. Een Surinaamse. Die zet het ergens of in een zak op de toonbank en dan mag je het zelf pakken. Het brengt ongeluk. Ja, ja. En je noemde dit net soulfood. Ja. Waarom is het soulfood? Omdat het voor mij eigenlijk me terugbrengt naar mijn jeugdjaren. It brings me back to my soul. Weet je, het brengt me terug naar mijn nature. Het brengt me terug naar de wijze lessen die we aan tafel kregen van onze oma en opa. Mm. Alle kleinkinderen, neefjes, nichtjes. Maar die vertelden ook altijd, want soms zetten ze ook wat groente erbij. Maar stel je nou eens voor, een van mijn neefjes had griep of een ontsteking ergens of zo. Dan kreeg hij extra gember. Omdat kruiden ook medicinale krachten hebben. En dat leerden we van onze voorouders. Welke kruiden je kon gebruiken en welke kruiden je kon... innemen als je een bepaalde kwaal of aandoening had. Ja. Want eten heeft dus ook echt een medische betekenis in Suriname. Nou, denk maar aan de heksen. De heksen? Ja. De toverdrankjes, de... Nee, de genees... De kruiden. De 9 van de 10 kruiden die gebruikt worden tijdens het koken... die hadden een medicinale kracht. Mm-hmm. Maar omdat het misschien bitter was of een beetje een rare smaak had... of ja, je wilde het niet hebben, werd het vermongen met eten. En zo is het eigenlijk verder gegroeid. Gebruik jij het ook nog op die manier? Dat je, als je bijvoorbeeld een bepaalde kwaal hebt, dat je preventief. Denkt... Ja, preventief? Preventief, ja. Knoflook bijvoorbeeld, die zorgt heel goed voor bepaalde producten. Ik heb elk gerecht van me heb ik bijna knoflook. Want waar zou knoflook voor zorgen dan? Onder andere voor het verlagen van je bloeddruk. Ah, ja. Maar ook ontgiften en... ontgiften onder andere. En voor je bloed is het ook heel goed. Je hebt bijvoorbeeld gember, die is ontstekingremmend. Citrussoorten, sinaas, citroen en dergelijke... die zorgt voor opbouw van je weerstand. Ook gember zorgt voor de opbouw van je weerstand. Ontwateren, selderij. Zorgt voor ontwateren. En zo zijn er een heleboel medicinale kruiden. Of kruiden die een medicinale werking hebben. Ja. Zoethout is ook bijvoorbeeld een rustgevend iets. Ja, ja. En dat is dan een medicinale werking. Maar je zei ook al, religieus kan eten ook weer heel belangrijk zijn. Eten heeft te maken met voeden. Mm-hmm. En religie heeft ook te maken met voeden. Maar daar voed je je geest. Religie, overtuigingen, hetgeen waarin je gelooft, voed je geest. En... ja, eten, die zorgt gewoon voor voeding. Ja, ja. Om te groeien. Ja, precies. En ik vertelde net ook al, je hebt een programma gemaakt over eten. De QR-code heet het. Niet eens zozeer al een programma over eten, maar de QR-code... Er wordt ingegeten. Ja, er wordt in... Eten is eigenlijk een middel geweest om verbindingen te maken. Ik vind het fijn om met eten... het moment dat ik iets aan je geef om te eten, ga ik erover praten. Wat zit erin? Hoe komt het? En waarom doe je dat? En hoe eet je het precies? En zo leer je en ontdek je hoe mensen dingen doen en waarom mensen dingen doen. Kijk, de QR-code is... culinaire regels of culturele regels. Mm-hmm. Weet je, cultureel Rotterdam, culinair Rotterdam. Omdat ik in Rotterdam het programma maakte bij Open Rotterdam. Ja. En daar is ook de grootste stad met de meeste diversiteit. Dus daar is er heel veel cultuur en culinair. Dus vandaar dat ik het ook QR-code heb genoemd. En dat is eigenlijk een ingang of een middel om een gesprek aan te gaan. Want als je ziet hoe ik het eet, kun jij vragen van waarom eet je dat zo? En als ik bijvoorbeeld mijn handen ga wassen voordat ik ga eten of ik doe een gebedje, dan vraag je ook waarom doe je dat? Want het moment dat wij weten waarom we bepaalde dingen doen, kunnen we elkaar ook beter begrijpen. Ja. En het moment dat je weet, want jouw interpretatie op de realiteit is nog geen feit. Maar mijn interpretatie op jouw realiteit is ook nog geen feit. Nee. Weet je, als ik naar jou kijk en ik zou zeggen van, hey, Ruben, waarom kijk je zo naar me? Wat zeg je dan? Omdat ik je nu aan het interviewen ben, omdat we nu een gesprek hebben. Je zou toch willen weten, wat is zo? Waarom kijk je zo naar me? Ja, precies. Wat is zo? Nou, ik heb nu, als jij zegt, waarom kijk je zo, heb ik een soort beeld van hoe ik nu kijk. Maar hoe denk je dat je kijkt? Heb je ooit gezien hoe je kijkt wanneer je naar iemand kijkt? Ja, voor mij kijk ik heel bitchy. Je wil heel bitchy kijken, maar je komt zo lief. Oh, gelukkig. Over. Je wil heel. Weet je, wij weten nooit hoe wij overkomen bij een ander. We willen op een bepaalde manier overkomen bij een ander, maar we weten niet hoe we overkomen. Want wanneer jij lief naar mij kijkt, jij denkt je kijkt lief naar mij, zie ik zoiets van, oh, hij kijkt heel erg verleidelijk naar me. Is mijn interpretatie op mijn waarneming. Weet je, terwijl je heel anders kijkt. Maar ook zo van, waarom kijk je zo naar me? Wat is zo? Maar als ik jou dan vraag, wat is zo? Zou je dat dan kunnen omschrijven? Of is dat dan ook weer lastig? Nee, het hangt er vanaf. Stel me die vraag dan. Waarom kijk je zo naar me? Of wat is zo? Sorry. Nee, wat is zo? Nee, ik zou jou vragen. Als jij tegen mij zegt van, Quintus, waarom kijk je zo naar me? Ja. Dan zou ik je als eerst vragen, wat is zo? Om te begrijpen wat jij ziet en wil omschrijven of wil uitleggen met zo. Ja, precies. En hoe helpt eten daar dan in? Want je zegt, we kunnen veel van elkaar leren, maar dus ook door middel van eten. Door dit soort gesprekken. Kijk maar, het gesprek is begonnen met eten dat ik mee heb genomen. Je hebt me uitgenodigd op basis van eten. Nu kijk waarover we praten. Filosofie, voeden, we leren elkaar weer wat. Ja. Weet je, het gesprek begint met eten. Want iedereen is blij wanneer je iets krijgt. Ja. Waardoor je alvast het moment dusdanig hebt ontvries. Weet je, stel je nou eens voor, ik was hier naar de studio gekomen. Je hebt me uitgenodigd, Quintus, wil je komen voor een interviewtje? We gaan het hebben over eten. En ik kom binnen en ik zit hier rustig. En ik zeg niets. En jij begint van, goedenavond, Quintus, welkom in de studio. Ik zeg, ja, dankjewel. We gaan het hebben over eten. Oh, leuk. Weet je? Terwijl als je iets meeneemt, is er altijd van, oh, wat een leuke bak heb jij meegenomen. Waar heb je het gekocht? Zo, bij de metselaar. Want ik had eentje gezien bij de slager. Weet je, je hebt genoeg middelen om handen om eigenlijk het ijs te breken, maar ook het gesprek aan te gaan. Ja, en dat is ook eigenlijk altijd je doel ermee, heb ik het idee. Het gaat niet echt om het eten zelf. Hangt er vanaf. Mm-hmm. Hangt er vanaf. Ik heb dit meegenomen omdat ik een beetje wilde vertellen over waar ik vandaan kom en hoe lekker ik deze soep vind. En sterker nog, terwijl ik dacht van wat ga ik maken om mee te nemen. Want kijk, eten is net als een cadeautje dat je meeneemt, net als bloemen dat je meeneemt. Ja. Wanneer je naar je schoonfamilie gaat, neem je een fles wijn mee. Wij drinken geen alcohol in Suriname. Het is verboden vanwege onze overtuiging. Dus wij drinken nooit alcohol in Suriname, alleen whisky en rum. En nee, maar het is te duur, dus je neemt het niet mee. Ja, Oké. En bloemen is te goedkoop, neem je ook niet mee. Dus je neemt altijd iets te eten mee. Ja. Eten is eigenlijk de bindende factor. Ja. Ja, maar dat mis ik dus wel een beetje bij. Ja, in Nederland. Als ik bijvoorbeeld bij vrienden kom, dan is het, hey, heb je wat te eten? Ja, ik heb noedels gemaakt met groenten. Nou, het is gewoon omdat je wat moet eten. Ja, maar wees blij dat ze tegen je zeggen van, ik heb noedels gemaakt, wil je eten? Want vroeger, 5 voor 6, moest je naar huis als je bij je vriendjes was. Ja. Want er wordt precies gekookt. Ja. En vaak genoeg hoor je van Nederlanders zijn gierig. Nee, ze houden rekening. Weet je, ik bedoel, we zijn met 3 mensen en voor 3 mensen moet ik koken. Mm-hmm. They don't like waste. Ze gaan niet vermorsen. Nee. Omdat wij hier in Nederland als Nederlander de hongersnood hebben meegemaakt. En we kennen de winter. En in de winter moet je zuinig zijn, want dan is er weinig te eten. Mm-hmm. Snap je? Dus het is niet dat je gierig bent, maar je houdt rekening, je gaat niet verspillen. Nee. In de niet-westerse landen, de beetje zuidelijke landen waar het warm is en oerwoud hebt, dan kun je elk moment in het water gaan en een vis schieten. En als je deze vis niet lekker vindt, pak je wel een andere vis. Ja. Weet je? Ja. En in jouw afleveringen blijkt ook dat niet alleen eten is belangrijk om mensen te leren kennen. Ook muziek, hè, speelt een grote rol. Muziek, hoe bedoel je? Ja, je hebt een soort playlist, begreep ik. Oh nee, dat is toen ik gebeld werd door jullie en jullie vroegen me muziek. Toen had ik zoiets van, oh ja, ik heb recent bedacht van, ik ga mensen vragen. Wat is het eerste liedje dat in je opkomt? Als ik tegen je zeg nu, wat is het eerste liedje dat in je opkomt? Wat zeg je? My Way, Frank Sinatra. Oké, nou, dan gaat het in mijn playlist. En dan elke keer als ik My Way van Frank Sinatra hoor, denk ik van, oh ja, deze heb ik van Ruben gehad. Dat is oh, wow. Zijn liedje. En waarom vindt Ruben het leuk? Dan ga ik ernaar luisteren, zonder dat ik heb gevraagd. En dan ga ik ontdekken wat de schoonheid is van My Way. Mm-hmm. En wat zegt het mee? En de volgende keer als ik tegen je tegenkom, en je zegt van, zo, kan je nog herinneren, in 1840 heb je me My Way van Frank Sinatra gegeven. Wat betekende het voor jou? Want voor mij is het nu een van de liedjes waarmee ik 's morgens opsta. Want het geeft me die empowerment. Het geeft mij trots op mezelf. Want ik doe het op mijn manier. Ja. En mensen moeten van mij houden en niet van een beeld dat ze schetsen van mij. I did it my way. Weet je, dus ja, kijk, dit zijn allemaal mooie dingen waarmee je eigenlijk in plaats van, oh, mooi weer, hè. Ja, het zijn nieuwe openingszinnen als je het mij vraagt. Mm-hmm. Ik ga ook, als ik in de supermarkt ben, begin ik ook altijd een gesprek met mensen, vooral mooie vrouwen. En dan vraag ik van, hey, wat ga jij vandaag eten? Wat wil je weten? Ik heb mijn man al. Nee, maar die ene zegt van, nou, ik ga kip maken of ik zit nog even te kijken. Ik zeg, wat heb jij gisteren gegeten? Het is altijd leuk. Eten, ja. Eten, muziek, sport, hobby's zijn altijd hele veilige dingen om mee te beginnen in plaats van hashtag me too. Ja, ja, maar ik denk dan ook wel, je zegt dan, ik wil graag zelf ontdekken waarom een bepaald nummer jou aanspreekt. Waarom vraag je dat dan niet aan mensen? Wil je dan een eigen beleving erbij hebben? Ja, ik wil een eigen beleving hebben, omdat kijk, als ik jou nu zou vragen, wat is het nummer waar je nu aan denkt? My Way. Ja, ja. Toch? En ik ga je vragen van, waarom My Way? En je gaat zeggen van, het heeft dit en dit en dit en dit en dit en dit voor mij betekend. Dan ben ik al bevooroordeeld. Als je gaat luisteren. Als ik ga luisteren. Ja. Is hetzelfde als radio en televisie. Als ik op de radio zeg, er loopt een hele mooie dame langs en ze ziet er zo geweldig uit. Als je kijkt naar die mooie schoenen die ze aan heeft, deze schoen heb ik nog nooit gezien. Iedereen die hier in de studio is, die ziet een hele andere type dame. Ja. Maar als je het op de televisie zou zeggen van, en u ziet in beeld een hele mooie dame, dan ga ik, een mooie dame, vind jij dit mooi? Hoe kan je zeggen dat het mooi is? Kijk. Die tas die ze heeft is niet mooi. Dat maakt het niet. Weet je, dus soms is het ook goed om voor jezelf een beetje gaan nadenken. Zelfstandig denken. Ja. Erasmus zei het ook eens. De mens moet leren zelfstandig te gaan denken. Dat lijkt mij een mooie boodschap. Maar zullen we dat dan ook gewoon doen met je laatste nummer? Dat ik het gewoon aanzet en later zeg wat ik denk dat het betekent. Oké, ga je gang. Nou, dat is Figat Singh met Never Gonna Leave. Ficadi. You don't know what you have until it's gone. You don't know what you have until it's gone. Now you're up and gone away, baby. Didn't wanna stay, baby. I wasn't the play, baby. I just want your hair, baby. Where you really want me to? Should I know my love for you is true? girl, you been. Girl, you been telling me that you never gonna leave. Girl, you been telling me that you never gonna leave. Girl, you been telling me that you never gonna leave. Girl, you been telling me that you never gonna leave. That they feeling you inside, girl, don't believe. They go try everything to make we unhappy. Oh, jealous people, what we only end up in fight. Girl, they wanna fool you, saying I ain't doing you right. God above me, girl, you know the truth. Girl, you been, girl, you been telling me that you never gonna leave. You been telling me that you never gonna leave. Girl, you been telling me that you never gonna leave. Girl, you been telling me that you never gonna leave. Quintus? Op het refrein dacht ik dat we eruit zouden gaan. Oh, jij dacht al eerder. Ja, nee, nee, nou, ik dacht dat je mee kon zingen. Ik wil horen hoe je kan, als je kan zingen een beetje. Nou, dat wil ik de mensen niet aandoen. Kan je zingen? Beetje, heel klein beetje. Ja? Ja. En wat zing je dan? Ik zing dus wel eens dat my way van Frank Sinatra. Maar ook, ja, laat even horen. Doe het dus even. I did it my way. Nee, dat is een beetje gedicht. Ja, hè? Ja. Hey, maar het idee was dat ik eventjes zou luisteren. Wat betekent dit nummer nou? Ja. Ik hoor hier een beetje een soort liefde voor thuis in, of zo. Liefde voor? Voor thuis. I'm never gonna leave, or you're never gonna leave. Mm-hmm. Maar gewoon, ja. Dat vind ik mooi. Mm-hmm. Dat is thuis. Het gevoel van thuis, kan ik me voorstellen. Maar dit nummertje heet eigenlijk... hoe heet dit nummer ook alweer? Jeetje, ik ben het nu even kwijt. Hoe heet het nummer ook alweer? Never Gonna Leave? Ja, het gaat over eigenlijk... Pas als je kwijt bent geraakt... Wat je bent kwijtgeraakt, ga je beseffen wat het voor je betekent. Ja. Ja. Dus ik zal nooit meer weggaan bij jou. Nee. Ja, never dat moet, gonna leave. Dat moet toch bijna gebeuren, want de tijd is alweer bijna om, Quintus. Ja, sorry. Ja, ik vind het ook heel vervelend. Maar we krijgen wel heel veel appjes van mensen die zeggen dat ze het een heel inspirerend gesprek vonden. Serieus? Ja, en dat ze zeggen dat ze het heel mooi vonden. Oh, dankjewel. Maakt dat je dan weer blij? Ja, sowieso. Het moment dat mensen reageren en dat ik een bijdrage heb geleverd in hun leven... en dat ze zoiets zeggen van... wow, dat wist ik niet, wat leuk. Dan ben ik blij. Ik heb weer mensen blij gemaakt. Oh, ja. Dus ja, we zijn weer helemaal rond waar we begonnen zijn. Cirkeltjes rond. Quintus Risti, ik wil je ontzettend bedanken dat je hier wilde zijn. En ga alsjeblieft door met mensen blij maken. Dat lijkt me hartstikke belangrijk. En jij gaat door met radio maken. Dankjewel. Dankjewel, Ruben. Radio 1. 3 uur, Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël gaat over enkele uren in. Om 6 uur Nederlandse tijd is afgesproken om 4 dagen lang de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte zal er elke dag 130.000 liter diesel en 4 vrachtwagens met gas naar Gaza gaan. Ook laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en laat Israël in ruil ook Palestijnen vrij. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gisteravond gedemonstreerd tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. Het was even onrustig tussen de actievoerders en tegendemonstranten, maar het kwam niet tot een confrontatie. In Amsterdam organiseerde een krakersbeweging de demonstratie. Op de Dam verzamelden zich zo'n 2000 demonstranten. De Europese Commissie heeft goedkeuring gegeven om ruim 900 miljoen euro aan herstelgelden uit te betalen aan Hongarije. Het geld is bedoeld om EU-lidstaten te ondersteunen in de energiecrisis die is ontstaan door de oorlog in Oekraïne. Ook moeten de lidstaten met het geld sneller van fossiele brandstoffen af kunnen stappen. De EU besloot vorig jaar om 20 miljard die naar Hongarije zou gaan tegen te houden, omdat het land onvoldoende deed om de rechtsstaat te verbeteren. Nu de commissie een positief advies heeft gegeven over een deel van dat geld, moeten de lidstaten het besluit nog wel eerst nog goedkeuren. Het weer, buien met ook mogelijk hagel en onweer. Het is nu zo'n 4 tot 7 graden. Overdag ook regen met soms onweer en hagel. Het gaat ook stormachtig waaien, vooral aan de kust met windstoten tot 100 km per uur. En het wordt dan zo'n 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Een hele goede nacht. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. De nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Het afgelopen uur ging ik in gesprek met presentator en acteur Quintus Risti. En we hadden het over eten en het mooie van eten. Maar het werd eigenlijk al vrij snel een mooi filosofisch gesprek. Vul je er dan middenin of wil je het graag nog een keer beluisteren? Dan is dat later terug te vinden in je favoriete podcast-app. Dan is het natuurlijk weer tijd voor Spoken Word. En daarom geef ik het woord aan Esme Usmani. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esme Usmani. En ook deze week ben ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 te horen met een spoken word bijdrage op maat. Met deze week een bijdrage wat gaat over eten. En eten is wat mij betreft de manier om in gesprek te gaan met mensen en tot een diepere laag te komen. En in de spoken word tekst die ik geschreven heb, heb ik eten eigenlijk als metafoor genomen voor verbinding. En daarmee verbinding tussen mensen, het gesprek aan te gaan, vertragen en echt eventjes de tijd te nemen voor elkaar. Een lange tafel, lieve vrienden. Ik schenk je nog een goed glas wijn. Een amuse, dan een soepje. Vanavond nemen we de tijd. Voor een hoe gaat het, maar dan echt. Nee, niet ons makkelijk ervan af. Luisteren naar de ander, naar wat er tussen de regels wordt gezegd. Een lange tafel, dan het hoofdgerecht. Want liefde gaat immers door de maag. Zo delen we en helen we problemen bij elkaar. We roeren en beroeren, we snijden, vullen aan. Wat leeg is, maken we weer vol, dat wat te veel, dat laten we staan. Soms happen we, soms slikken we, soms pittig, soms wat flauw. Soms scheppen we iets te veel op, gaat de tijd sneller dan je zou. En terwijl de gesprekken rijkelijk vloeien, de kamer gevuld wordt met gelach, de buiken en de harten voller raken, vertragen we onze pas. Einde avond, lange tafel, iedereen is weer naar huis. Lege glazen, borden, schalen als souvenir van een avondje uit. Want met eten helen we, vullen we laag na laag na laag. Want het is waar wat ze zeggen. Echte liefde, dat gaat door de maag. We'll be right back. Jankovic op NPO Radio 1. Je hoorde Edith. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. We gaan luisteren naar een aflevering van Docs. De maan, de dood en de citroenen. In deze aflevering hoort het verhaal van de Spaanse schrijver Federico García Lorca. En ter ere van zijn 125ste geboortejaar maakt de dichter Joost Omen de voorstelling Loca. En in deze podcast spreekt onder meer Joost over het leven van de schrijver. Luister dus mee naar de maan, de dood en de citroenen. Wanneer ik sterf, begraaf me dan met mijn gitaar onder het zand. Wanneer ik sterf, tussen sinaasappelbomen en munt. Wanneer ik sterf, begraaf me dan, alstublieft, op een windwijzer. Wanneer ik sterf. Federico García Lorca is gewoon een van mijn allerfavorietste dichters. Dichter Joost Omen. Hij kwam uit Spanje, hij schreef over citroenen, hij was links, hij was ook ijdel. En hij is vermoord door de fascisten. Een gruweldaad. Federico García Lorca is een van de belangrijkste Spaanse schrijvers. Hij is 125 jaar geleden geboren en nog steeds actueel. Hoe kan dat? Om die vraag te beantwoorden reis ik natuurlijk naar Spanje, maar de zoektocht naar Lorca begint op Terschelling. Bij de voorstelling Lorca van Joost Omen en de Pussy Boys. Gebaseerd op het surrealistische toneelstuk Het Publiek. Heel veel muggen. Deelde deze. Het is toch bijna afgelopen uur, hoor. Op het Oerol Festival op Terschelling zijn de eerste voorstellingen. Lorca was zelf ook theatermaker. Hij leidde een bond studententoneel met de naam La Baraca, waar hij de binnenlanden van Spanje mee introk om toneel te brengen. Naar al die vergeten uithoeken en plekken waar ze eigenlijk nog nooit een theatergezelschap op de visite hadden gehad. Kijkt u uit, want er komen nog wel visite aan. Ik vind Het Publiek zo interessant in het oeuvre van Lorca, omdat veel van zijn andere toneelstukken zijn heel naturalistisch, of realistisch vaak. Het gaat over een echt Spanje. Bij Het Publiek is dat helemaal niet zo. Dan gooit hij alle remmen los, is hij zo surrealistisch als hij maar kan. Laat hij al zijn poëzie in zijn toneel vloeien. En daarom vind ik dit stuk zo mooi, omdat het precies zo op dat kruispunt zit van zijn poëzie en zijn toneel. Om meer te weten te komen over dit bijzondere stuk neem ik contact op met Michiel Bollinger. Hij houdt zich al 40 jaar bezig met het werk van Lorca. Lorca was een getormenteerd kunstenaar, een veelzijdig kunstenaar, een tekenaar, muzikus, dichter, toneelschrijver en regisseur. En ook nog eens homo. En in die tijd, zo rond 1920, 1930, in het conservatieve Spanje, was het homo zijn natuurlijk not done. Michiel schreef ook een artikel over het publiek. Lorca heeft het dus geschreven na 1930, na zijn bezoek in New York. Hij heeft het waarschijnlijk in Cuba geschreven. En toen heeft hij het voorgelezen in Spanje terug aan zijn vrienden. Dat deed hij altijd. En meestal volgde dan een luid applaus en bewondering. Want hij zocht zijn vrienden natuurlijk wel uit. Uit een schare bewonderaars om zich heen. Maar dit keer niet. Want het publiek, ja, waar gaat het over? Over homoseksualiteit. En over zijn. Eigenlijk is het een coming out van Lorca. Dat was onverwacht. En zijn vrienden wisten zich geen raad. Daarmee viel een doodse stilte in de kamer. En een van zijn vrienden zei: dit is een onspeelbaar toneelstuk. En als het zover is, dan zie je de rij wel voortbewegen. Hallo allemaal, mijn naam is Joost Omen en ik ben dichter. En hallo, mijn naam is Joep Hendricks, ik ben theatermaker en onderdeel van de Pussy Boys. En dat doe ik samen met Jos, maar die is naar de vogels aan het kijken. En we zijn heel blij dat jullie hier vandaag op de allerlaatste Oereldag bij ons in onze tuin aanwezig zijn. Het publiek. Laat binnen! Hij ging naar een hele elitaire privéschool, ontmoette daar allerlei andere jongens op wie hij ontzettend verliefd werd. Waaronder Dalí. Lorca was verliefd op Dalí, maar Dalí niet op Lorca. Maar goed, die liet zich dat lekker aanleunen. Het was een, wat toen heel gewoon was, een soort romantische jongensvriendschap. Later is dat helemaal misgegaan met Dalí, want die heeft toen de kant van Buñuel, ook zo'n jongen van diezelfde school, de kant van Buñuel gekozen. En daardoor, door het verlies van Dalí, raakte Lorca in een soort emotionele, psychische crisis. Zijn familie heeft hem toen uit het land geduwd om bij te komen en naar New York gestuurd als een soort student. Daarna heeft hij al Publico geschreven, het publiek. En ook de ode aan Walt Whitman en andere hele depressieve liefdesgedichten over de grote stad en de dood. De ode aan Walt Whitman, dat is zeker niet mijn favoriete gedicht, want het is een voorbeeld van hoe moeizaam homoseksualiteit in die jaren, 1929, 1930, voor Lorca was, maar ook voor het merendeel van de Spaanse samenleving. En Lorca die schrijft een ode aan Walt Whitman, beroemd Amerikaans dichter, vrijheidsdichter, ook over onderlinge mannenseks. En Lorca die schrijft dit. Langs de East River en de Bronx zongen de jongens en toonden hun middel, te midden van wiel, olie, leer en hamer. New York van modder, New York van prikkeldraad en dood. Welke verholen engel hoed jij op je wang? Nooit, geen moment, Walt Whitman, oud en mooi, had ik je baard vol vlinders uit het oog verloren. Je schouders corduroy sleets door de maan. Daarom spreek ik niet hard, oude Walt Whitman, over het jongetje dat een meisjesnaam op zijn kussen schrijft. Over de jongen die zich in een donkere klerenkast als bruid verkleedt. De ode aan Walt Whitman werd door flamenco-zanger Miguel Poveda op muziek gezet. Casino, Miguel Poveda is een van de grootste flamenco-sterren van Spanje. Hij maakt op dit moment een film over Lorca en bracht een album uit met onbekende gedichten. Waarom wilde hij dit zingen? Yo lo quise cantar porque él ya en esos años dice yo no levanto la voz contra el niño que se viste de novia, sabes que hoy es un tema muy actual. O sea, está un hombre muy avanzado a su. Ik wilde dit gedicht zingen omdat hij schreef: ik zal mijn stem niet verheffen tegen het jongetje dat zich als bruid verkleedt. Dat is nu heel actueel. Y la quise cantar porque en ese momento me meto en su piel como homosexual también. En ook omdat ik zelf homoseksueel ben en ik weet wat het is om je eigen manier van liefhebben te moeten ontkennen. Het gaat uiteindelijk om de liefde, tussen wie dan ook. Al final se trata del amor y quién dice que tiene que ser de una sola manera, ¿no? Y pero si contra vosotros marica, marica ve y la ciudad ve. Voor jou is El Público, het publiek, echt een queer stuk. Wat is precies een queer stuk eigenlijk? Het gaat alle perken te buiten. Dus ook de perken van de homo, hetero, bi discussies. En het gaat dus net zo goed over mannenseks als over liefde in het algemeen. Queer is een overkoepelende term voor zo'n beetje een heel erg modieuze term ook nu. Voor alles wat niet voldoet aan de heteroseksuele norm. Voor de 90-jarige actrice en theatermaker Annemarie Prins is Lorca een geestverwant. Ze maakte al in 1965 haar eerste Lorca-productie met haar gezelschap Terzijde. Wat die man in die korte tijd, wat zal het zijn, 18 jaar... bij elkaar geschreven heeft, dat hou je niet voor mogelijk. Ik heb ook een beurs gehad van het Rijk vanwege mijn Lorca-gekte. Toen ben ik in mijn eentje naar Granada geweest en naar New York. Daar heeft Annemarie ook de broer van Lorca, Francisco, ontmoet. Maar hij praatte nergens over. Die familie kon ontzettend goed de zaak verbergen. Michiel heeft nog een vraag aan Annemarie over het stuk. Lieve Annemarie, vind jij het publiek een queer toneelstuk? Of vind je dat een modewoord wat we moeten afschaffen? Ik vind het modieus en koloniseren eigenlijk van één kant van Lorca. En als er nou iemand ingewikkeld en veelzijdig was, dan was het Lorca wel. Die stukken gaan eigenlijk allemaal over de moeite van niet geaccepteerd te zijn, de moeite van voor een plek vechten. Heel erg over vrouwen. En dan de gedichten, die zijn weer veel breder. Ik kom van de toneelschool Arnhem af. En die hadden een jubileum, 25 jaar denk ik of zoiets. En die vroeg mij als illustere ex-leerling en regisseur of ik dan het jubileumstuk wou regisseren. Dus ik heb daar inderdaad het publiek mee gedaan met die leerlingen. Wat ermee bedoeld wordt, daar hebben mensen allemaal uitleg voor, maar ik niet altijd. Ik heb een gevoel dat ik het spannend vind, of leuk vind, of lekker vind, of sexy vind. En er is een dialoog tussen twee mannen en die vind ik sexy. Die vind ik heerlijk eigenlijk. Dus het waren gewoon twee jongens die bij een microfoon stonden en dat deden. Twee fantasiefiguren, hè? De ene heet Tamboerijn. En de ander heet Wijnloof. Als ik me veranderde in een wolk, zegt Wijnloof, dan veranderde ik me in een oog, zegt de tamboerijn. Als ik me veranderde in poep, dan veranderde ik me in een vlieg. Als ik me veranderde in een appel, dan veranderde ik me in een zoen. Ik ben geen dramaturg. Ik maak dingen die van mezelf komen. En het gekke is dat ik geen verklaring heb voor het feit dat ik Lorca als een verwant iemand voel. Het is altijd zo geweest. Vanwege hoe ik ook in elkaar steek en dat ik als het ware verwante zielen nodig heb. Je hebt hier een tijd een gedicht aan de muur gehad, toch? Ja, ja. Wij leven in cellen van glas in luchtige bijenkorven. Wij kussen elkaar door het glas. prachtige gevangenis met de maan als poort. Het is ook een gedicht voor mij over een zekere basale verlangen naar liefde en onmogelijkheid. En dat proef ik wel uit heel veel van zijn werk. Verlangen, verlangen, verlangen, verlangen. De Lorca was een chameleon ook. Hè? Hij was ergens en dan werd hij geraakt door de plek waar hij was en door de omgeving. Maar laten we niet vergeten dat het een jongen was uit een provinciestad. En hij is daar eigenlijk nooit weggegaan. Hij ging altijd terug naar Granada. Dus toen hij daar in dat New York kwam, dat was schokkend. Want zo'n miljoenenstad, dat is angstaanjagend eigenlijk. En daarin zie je dus ook echt hele heftige gedichten over die miljoenen koeien en eenden die daar geslacht worden. Het is of je het vandaag leest. Alle dagen worden in New York gedood. 4 miljoen eenden, 5 miljoen varkens, 200.000 duiven voor het genot der zieltogenden. 1 miljoen koeien, 1 miljoen lammeren, 2 miljoen hanen die de hemel schreiend achterlaten. De treinenmelk waar nooit een eind aan komt. De treinenbloed waar nooit een eind aan komt. En de treinen met rozen geketend door de handelaars in parfum. De eenden en de duiven en de varkens en de lammeren hangen hun druppel bloed onderaan de vermenigvuldigingen en het angstaanjagend geloei van de opeengepropte koeien vervult met pijnende vallei waarin de Hudson zich ligt te bezatten aan stookolie. Ja, dat is toch geweldig. Maar ook woedend en ontheemd en niet snappend, niet bijhorend. Lorca keert al snel terug naar zijn geboortestad en woont daar de rest van zijn leven. Ook ik reis naar Granada, waar ik heb afgesproken met Elisabeth Vos, in hart en ziel een Lorca-bewonderaar. Het was echt een Spanjaard. Hij hield van Spanje, hij wilde hier zijn. Hij vond Amerika niet fijn. Hij voelde zich daar niet levend. En dat kwam ook wel voorstelijk in die tijd. Alles was groter en groter en ze hadden daar ook koelkasten met dubbele deuren. Wij hadden nog een vliegenkastje. Zeg maar. Elisabeth herinnert zich nog goed haar eerste kennismaking met het werk van Lorca. Dat moet 60, begin 70 jaren zijn geweest. Via de arbeidersbeweging. Ik was lid van de PvdA. En ik weet zeker dat ik daar in een boek de eerste keer heb gelezen. Dat het een echte socialist was. Dat hij daar oog voor had. En dat hij daarvoor zo betrokken was bij de Republiek. En dat daarom Franco zo de pest aan hem had. Omdat hij had met zijn poëzie, die was toen al heel beroemd. Hij had namelijk toen de Republiek uitgeroepen werd, toen is hij gelijk kleine theatertjes is die rond gaan reizen. En ze hebben razendsnel vele scholen geopend, zodat kinderen naar school konden. En daar was hij veelal bij betrokken. Om kunst en literatuur en poëzie bij de mensen te brengen. Elisabeth werkte als verpleegkundige en is na haar pensioen in Zuid-Spanje gaan wonen. Want hij is nog enorm populair hier. In de provincie Granada helemaal. Hij wordt hier geëerd. En overal zie je wel straten en winkels en allemaal. En iedereen weet wie het is. En iedereen wordt vrolijk van de naam. Dus hij is. Ik kan me voorstellen dat Franco zeer, zeer bevreesd was. Juist voor hem. Als je in de wereld rondkijkt, dat juist de mensen die poëzie schrijven, dat die het meest gevreesd worden. Komt omdat het rechtstreeks naar je hart gaat, denk ik. El 25 de julio. Ik bezoek met Elisabeth de Huerta de San Vicente in Granada. Het huis waar Lorca zijn meeste werk heeft geschreven. Hier komen we een jong stijl tegen dat het verhaal van Elisabeth onderstreept. Roman Ferro. Como lo canta Camarón y como lo interjeeft. La letra. Como la del romance de Amargo esa. De una. Un condenado a muerte. Sí, sí. Yo escribo poesía, mi abuela también. Pero el romancero gitano, a mí es lo que más me gusta. Ze schrijft poëzie, net als haar grootmoeder. En ze houdt het meest van de gedichten uit Romancero Gitano. Dat gaat heel erg over hun wortels, hun dorpen van vroeger. Hij is muzikant en houdt van de liederen van Lorca. Está hecho para ser cantado. Y el año pasado estuve de maestra en el colegio de Valderrubio. Entonces pues viví mucho lo que es la casa de Bernarda Alba, la casa natal de Federico García Lorca. Me iba con los niños allá a leer. Dat meisje vertelde dat ze les gaf in Valderrubio, of had gedaan in ieder geval. En dat ze daar met kinderen ook allerlei theaterstukken deden. En ook in het casa van Bernarda Alba. Dat is wat hij deed. Hij bracht mensen die nooit theater hadden gezien, daar bracht hij ineens iets buiten hun gewone leven. Iets heel moois. Dit ontroert me altijd. Ja, en het is een prachtige omgeving. Want er zat echt een berg land bij daarachter. En ze verbouwden alles zelf, hè, groente. Nou ja, zelf. Daar hadden ze natuurlijk mensen voor, maar ja, prachtig huis. Bij Elisabeth thuis bekijken we de documentaire Bones of Contention over de vervolging van de gaygemeenschap onder het regime van Franco. Daarin speelt de zoektocht naar het nooit gevonden lichaam van Lorca, nadat hij vermoord was, een belangrijke rol. In een van zijn gedichten lijkt hij zelf dit einde te voorspellen. Nomen contrarum. Cuando se hundieron las formas puras bajo el cri-cri de las margaritas, comprendí que me habían asesinado. Toen de zuivere vormen verzonken waren onder het sjerpen van de madeliefjes, begreep ik dat ze me hadden vermoord. Recorrieron los cafés y los cementerios y las iglesias. Abrieron los toneles y armarios. Kwamen de cafés uit en de kerkhoven en de kerken. Ze braken wijnvaten open en linnenkasten. Ze sloopten 3 skeletten om de gouden tanden. Mij hebben ze niet gevonden. Y que el mar recordó de pronto los nombres de todos sus ahogados. Maar het drong door dat de 6e maan stroomopwaarts was gevlucht. En dat de namen van al zijn drenkelingen de zee opeens te binnen schoten. In de eerste dagen van het regime van Franco wordt Federico García Lorca met nog 3 medegevangenen gefusilleerd in de vallei van Viznar, zo'n 20 kilometer buiten Granada. Daar, vlakbij in een park in Alfacar, zal Miguel Poveda dit jaar een concert geven op de sterfdag van Lorca. Voor hem een heel emotioneel beladen avond. Porque Federico sigue entre nosotros. Como alguien dijo, asesinaron al hombre, pero no pudieron matar al poeta. Federico blijft bij ons aanwezig. Ze hebben de man vermoord, maar het is niet gelukt de dichter te vermoorden. Respetado y venerado por el planeta entero, ¿no? Quiero dormir un rato. Un rato, un minuto, un siglo. Pero que todos sepan que no he muerto. A mí me fascina los poemas de Federico que son premonitorios, ¿no? Que él habla de su propio asesinato, donde él habla de su propia muerte. Ik ben gefascineerd door de voorspellende gedichten van Lorca, waarin hij spreekt over zijn eigen moord, zijn eigen dood. Hij beschreef het zo gedetailleerd alsof hij daar al geweest was. Yo creo que Federico era del mundo, es del mundo. Federico estaba con el desfavorecido. En Nueva York se juntaba con los negros de Harlem, aquí con los gitanos de Sacromonte, aquí apoyaría a los gays también. Federico was van de wereld. Hij was solidair met de benadeelden, met de zwarten in Harlem en hier met de zigeuners van de Sacromonte. Hij ondersteunde de gays, de onderdrukte. Ze hebben hem willen politiseren, tot symbool willen maken. Maar Federico is veel meer dan dat. Hij is onderdeel van de mensheid. Voor mij is Lorca een echte god. No solamente pertenece a ese colectivo, es que es un verdadero dios que es la tierra. Ese sí sabemos. No me encontraron. De volgende dag vindt in de vallei van Vizna de Ultimo Paseo plaats. De laatste tocht die Lorca met zijn medegevangenen heeft gelopen, van Vizna richting Alfacar tot aan de plek waar hij in de vroege ochtend van 18 augustus 1936 werd doodgeschoten. Die tocht wordt al vanaf de jaren 80 door een gezelschap van kunstenaars, revolutionairen en antifascisten gelopen. Ik ben er samen met Elisabeth. Viva la República! Ja. Er zijn hier nu zo'n kleine 100 mensen, denk ik. Ze zien ook een beetje uit als activisten van allerlei plumage. Yo soy del Partido Comunista. El objetivo que teníamos era un acto de los del pueblo para Lorca y para todas las víctimas del franquismo. Y cada vez somos más. We zijn elk jaar met meer mensen, vertelt deze jonge communiste. Organisator is journalist Paco Figueras. Hij vertelt dat deze tocht een hommage is aan de slachtoffers van het fascisme. Nos vamos hasta la fosa de Vizna. Es importante afecto de la marcha popular que llamamos el último paseo, porque es nuestra forma de rendir homenaje a las víctimas del franquismo. En este barranco fueron varios miles de personas las que perdieron, vamos, las que fueron asesinadas. In de vallei zijn duizenden personen vermoord, alleen maar omdat ze de democratie van de republiek verdedigden. Dat doen we op 18 augustus omdat dat de sterfdag van Lorca was en hij een symbool is van de onderdrukking door Franco. Deze vreedheden mogen we nooit vergeten. Er is geen democratie zonder herinnering. Nu zitten we echt op de plek waar alle overledenen herdacht worden, behalve Lorca en nog de 2000 andere mensen die hier zijn omgebracht. Op die zuil staat ook Lorca Irán Todos. Ja, dat betekent dat iedereen gedenken. En Lorca is het symbool ervan. En er staan nog steeds tenten van de opgravingen die ze hebben gedaan. Van het massagraf. Oh, dat zijn die tenten die hier omheen staan. De tent op zich staat over het deel heen wat ze nog aan het ontgraven zijn. Als ze beenderen vinden, doen ze dat selecteren. We zijn een van de principale fossen van Andalucía. In Andalucía hebben we de helft van de desaparecidos del franquismo. Dus de helft van alle slachtoffers van de burgeroorlog zijn in Andalucía. Er zijn ook mensen die hier de opgravingen doen. En die elke dag nog nieuwe slachtoffers vinden. Intentamos que engrane para al final recuperar no solo los cuerpos de estas personas, sino su memoria, su historia. La figura de Lorca ha sido un empuje para esta gente y en algunos momentos una pequeña traba también. Aquí no había pinos. Esto es de los años 50. Omdat het allemaal zo verteerd was en door de bomen die ze hebben geplant, hebben ze niet echt per persoon kunnen identificeren. Ze hadden ook een graf gevonden, een heel klein graf. Er zaten 7 vrouwen in. Dat breekt je hart. 7 vrouwen. Het ging ook over het verschil tussen fusilleren en executeren. Dus fusilleren allemaal mensen, ja, op een rij. En wat hier meer gebeurd is, begreep ik dat mensen echt één voor één met een revolver werden doodgeschoten. Oh. En dan boven elkaar. Dus ze vielen ook op elkaar. Vandaar dat die graven zo klein konden zijn. Omdat al die mensen steeds met een laag kalk ertussen vanzelf al opgestapeld waren. Ja. Oh ja. Ik denk, ach, alle macht. Ja, het is. Dan denk je aan al die oorlogen die nu bezig zijn, waar dit ook allemaal weer gebeurt. En dat het voor mensen ook zo moeilijk is om, als er helemaal niks over is, om te begrijpen dat het echt nooit meer terugkomt. Que después de todo aún no sabemos dónde están los nombres que nos faltan, ni cómo cantaría un gallo negro al retorcerte la garganta. Qué bonito. Weer terug in Nederland praat ik verder met dichter Joost Omen. Als we de voorstelling spelen en ik vertel dat verhaal, hoe die is doodgeschoten, dat hij is meegenomen de bergen in, dat ze hem eerst 2 kogels in zijn kont hebben geschoten omdat hij homoseksueel was, dat ze ook eerst zeiden, we gaan je niet doodschieten, en toen zeiden, we gaan je wel doodschieten. Die nacht dat hij wist, ik ben nu opgepakt, en nou, hij moet zo ongelooflijk bang zijn geweest. En dat vind ik bijna niet te bevatten, dat hij daar dan zat en wist, ik word straks vermoord en ik kan niks doen. Ik kan hier niet weg. Ik kan niet ontsnappen. Dat is afgrijzelijk. Hoe moeizaam. Hoe moeizaam voor het paard om hond te zijn. Hoe moeizaam voor de hond zwaluw te zijn. Hoe moeizaam voor de zwaluw honingbij te zijn. Hoe moeizaam voor de honingbij om paard te zijn. En ik, onder de dakrand, wat voor vlammende serafijn zoek ik en ben ik. Maar het gipsen portaal, hoe groot en hoe onzichtbaar, hoe nietig, hoe moeiteloos. Die vreemde combinatie van beelden die hij weet te maken en dat te koppelen aan zijn eigen en wanhoop. Dit komt uit die bundel Dichten in New York, en dat is geschreven in een periode dat Lorca zich echt niet goed voelde. Hij vond het deels leuk in New York omdat hij allemaal feestjes af mocht, maar deels ook helemaal niet omdat hij enorm worstelde met zijn eigen homoseksualiteit, met zijn eigen zijn. De beurscrash was in New York aan de gang, dus de sfeer was ook niet leuk. Dus die gedichten die hij in die periode heeft geschreven, die staan echt bol van het verdriet en van de wanhoop. Maar hij schrijft daar niet over, ik voel me zo ellendig, helemaal niet. Hij schrijft daar over met beelden, met honingbijen die erin vliegen. Hoe moeizaam voor de honingbij om paard te zijn. Ja, dat daar staat natuurlijk, hoe moeizaam is het om überhaupt iets te zijn. Maar dat is niet wat er staat. Hij weet het met zulke mooie beelden te vangen. En dat vind ik groot dichterschap. Ik sleep Lorca al heel lang met me mee, omdat het een van de eerste dichters was die ik las. Dus zit dat in heel veel van mijn poëzie wel ergens verstopt. Je vormt je als dichter door de dichters die je als eerste gaat lezen. Ik denk dat het gedicht In de Regen, van mijn gedichten waar ik nu vooral mee bezig ben, dat die wel het meest in de buurt komt. Een groep koeien staat naast elkaar bij het hek van het weiland. Samen, misschien wel 70 in totaal, in de regen. 2 schapen, nat, in de regen. Een groot paard, een klein paard, een wit paard en een ezel, in de regen. Boorplatformen op de Noordzee, die elkaar als walvissen lange verklaringen van liefde zenden. Het is windstil. Druppels maken deuken in lome golven, in de regen. De premier, alleen, op een glimmend Haagsplein, met voeten in lode sokken, in een donkergroene poncho, maar verkeerd om, zodat de capuchon voor zijn gezicht zit. Armen onhandig wijd als in help me. Lieve Rutte, je hoeft niet meer efficiënt te zijn. De VVD bestaat niet. Ontspan je maar. Laat je blaas los in de regen. Doordat ik zo nu in de poëzie van Lorca zit, zie ik scherper wat er nog wat scherper aangedraaid kan worden in mijn eigen poëzie en waar het meesterschap van Lorca zit. Want hij is zo ongelooflijk goed in een groot gevoel wat hij heeft te verpakken in kleine beelden en dat dan op die manier aan een publiek te kunnen geven. Hij gebruikt beelden die ook heel vaak die ik helemaal niet ken. Ik bedoel, ik woon niet in een land waar cypressen groeien en waar citroenen gaan. En toch weet hij al die beelden zo op te laden met gevoel dat het dwars door die pagina's heen echt in je hart naar binnen komt. En dat is zo knap. Daarom is het ook zo'n schande dat hij is doodgeschoten. Want dan knip je dat dichterschap door en dan als hij dood is, schrijft hij niks meer. Hij heeft zo'n enorm talent gehad. Annemarie Prins en Michiel Bollinger waren heel nieuwsgierig naar de voorstelling van Joost Omen en de Pussy Boys. En dus spreken we af op het terrein van de parade in Amsterdam. Oh, we zijn het eens. Zoveel mensen. Ja. Zoveel mensen. En allemaal aan de drank. De achterste tent rechts. Het gouden ticket is nog niet vergeven. En daar krijg je een Spaanse tapasproeverij bij. Ja, mensen met tickets mogen een beetje steeds meer doorlopen. Naar voren. Zit je goed, Annemarie? Ik zit behoorlijk... ik zit, laat ik het zo zeggen. Het ziet er heel mooi uit, vind ik. Alles wit, alsof de was buiten hangt, maar dan een beetje verzorgd. Zo. En een maat natuurlijk, hè. Er zitten twee jongens met glaasjes wijn naar ons te knikken en te glimlachen. Ik denk dat het helemaal uitverkocht is. Welkom! Bij ons in dit stuk is er plaats voor jullie. Voor allemaal! Tegen de regisseur. En jij, achter dat scherm. Wegens lafheid van iedereen. En ik zie mij genoodzaakt mijn kogel door het hoofd te jagen. Traag. Mijn kogel door het hoofd te jagen. Ten einde het ware toneel te openen. Het toneel onder het zand. Maar dat gaat niet. Dan zou dit hele theater instorten. Wat moest ik nou aan met mijn lieve publiek als ik de leuning van de brug weghaal? Dan zou er een masker komen en mij opslokken. Ik heb een keer een man zien opslokken door een masker. De boterste jongens van de stad die ramden bloedige spiezen in zijn achterwerk. Oh. En grote kogels van oud krantenpapier. Subliem! Waarom zegt u dat niet op het toneel? En dat zijn alle zes de taferelen van het publiek. Allereerste indruk? Ook dit geweldig. Heel erg gemengd. Maar wel onder de indruk, ja. Maar het is wel heel erg luidruchtig allemaal. Dit is Annemarie Prins trouwens. Ja. Ik ben Joost. Annemarie. Fijn dat jullie kwamen kijken. Hallo. Michiel Bollinger. Ja, we hebben heel veel aan jouw artikel gehad. Ja, zeker. Ja. Maar het is ook voor mij heel erg een Lorca-portret. Het is heel erg. Maar ja, weet ik veel. Ik bedoel, ik heb de man niet gekend. Ik was 4 toen hij doodging. Ja, ik voel me heel erg vereerd dat u het wel een... Nou, zeg maar je. Sorry. Doe dat maar gewoon. Maar het leuke hiervan is dat jullie het helemaal naar jezelf getrokken hebt. Het is ook zo mooi dat Lorca ook zo duidelijk laat zien dat hij echt wel voor een nieuw soort theater was. Kijk, hij heeft altijd natuurlijk op een of andere rare bris gestaan, hè? Ja. Want hij heeft natuurlijk ook die stukken over die vrouwen. Ja. Waar heel erg, je zou hem voor de vrouwenbeweging kunnen laten optreden. Je zou hem voor de Partij voor de Dieren kunnen laten optreden. Je kunt hem overal voor gebruiken als het maar een beetje links is. Ja. En een beetje sexy. Ja, maar jullie hebben dus, dat vind ik, een mooie parallelle publiek gemaakt. In het publiek is het zo'n mooi kruispunt tussen zijn theater en zijn poëzie. En dat is zo dat wonderlijk is dat gelukt is daar. Duet, hè? Ja, dat ook. Ach, wat is dat mooi. Terwijl je heel erg in Dichter in New York merkt dat hij heel veel strijd heeft met zijn eigen homoseksualiteit. En moeilijk heeft, want wie ben ik nou? En zo. Ja. En dat heeft hij ook in dat stuk gestopt in het publiek. En dat is fantastisch om te lezen. Ja. Dat maakt dat stuk ook zo broeiend en spannend en echt van zijn kunstenaarschap. Dus, helemaal mee eens. Nou, heel goed. Nou, Boris. Nou, ik zie de maan daar staan, half. Dus Lorca kijkt mee. Dat vind ik een mooie gedachte. La luna, la luna, la luna, la luna. Zo is het. We gaan. De nacht van Omroep Zwart. Hit me with a broken bone. Step out to the garden. Bring me flowers when you can. I better give them water. No one seems to know what's right. Does anybody care for?

sinds anderhalf jaar zijn die GPT's erbij en die ChatGPT's. En daardoor zijn ook heel veel nieuwe AI-chips besteld, waardoor juist weer het energieverbruik nog harder omhoog gaat van al die datacentra's. En het is al een probleem, want ondanks alle elektrabesparende maatregelen blijft ons elektraverbruik constant in Nederland al de afgelopen 10 jaar. En dat komt vooral omdat de ICT zo aan het stijgen is. Dus elk voordeel wat we halen vanwege die besparing, die verdampt doordat de ICT weer meer elektra gaat gebruiken. Ja, je moet dat verbruik dus op een andere manier aan banden leggen. Maar hoe doe je dat? Nou, daar wordt druk aan gewerkt, want toen ChatGPT net uitkwam was het verbruik enorm. De modellen waren gigantisch. Nu zijn ze al een stuk kleiner en dus zuiniger. Maar Zuidema voegt nog iets toe. En het andere is dat we nu ook heel erg werken met een universeel taalmodel. Een taalmodel wat alles moet kunnen. En dan kan je het vervolgens kan je het heel erg gaan inperken en daarom veel minder energie verspillen. Ja, hij wordt dus steeds slimmer, die chatbot. Hij zoekt steeds gerichter. Maar los daarvan moeten we ook selectief zijn in het gebruik ervan. Doen we het omdat het echt iets toevoegt of vooral vanwege de hype? Nu ben ik wel heel benieuwd geworden. Klopt die 1 liter water nou? Ja, ja. Kan je straks nog wel aan de zorggevoel die chatbot gebruiken? Nou, onderzoekers aan de Amerikaanse universiteiten in Texas en Colorado, die hebben dat uitgezocht onder de noemer Making AI Less Thirsty. En Van Galen ligt de resultaten voor ons toe. Wat ze daarin noemen is dat een sessie van 10 tot 50 antwoorden van ChatGPT gelijk is aan 500 milliliter aan water. Ja. Een halve liter water dus voor meerdere vragen. Dus dat je 1 liter water nodig hebt voor 1 vraag op ChatGPT klopt dus niet. De uitspraak is fictie. Feit of fictie. Over de kwaliteit van drinkwater in de middeleeuwen. Ja, want Rudy Bakker van Stichting Nederlandse Biercultuur was vanmorgen te gast in het Radio 1-journaal om te vertellen over de nieuwe bierkanon. En toen zei hij dit. U zegt goed water. Er gaan ook wel eens verhalen van mensen dronken in die tijd bier omdat het water zo slecht was. Ja, dat is een heel hardnekkig misverstand. Tenminste, er zijn weinig aanwijzingen dat een goed verhaal is. Dat klopt niet. Want, ja. Nee, dat klopt. Nee, daar moeten wel de nodige vraagtekens bij gezet worden. Want het is natuurlijk zo dat als het water slecht is, dan is het bier ook slecht. Dus van slecht water kun je geen goed bier brouwen. Oké, in de late middeleeuwen, de periode van 1000 tot en met 1500 na Christus, was het drinkwater dus helemaal niet zo slecht? Nee, volgens Rudy Bakker is het allemaal een hardnekkig misverstand. Maar hoe vaak ik het wel niet op verjaardag heb gehoord. Dus ja, we belden toch even met Petra van Dam, hoogleraar water- en milieugeschiedenis aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En ik vroeg haar hoe het nou in die tijd zat met het drinken van bier en water. Er is een mythe dat mensen bier dronken omdat dat water zo smerig was. Maar wij hebben dus heel veel aanwijzingen dat mensen gewoon water en bier naast elkaar dronken. En men dronk graag bier omdat het een hogere status had. Dus bij feesten werd het meer gedronken, maar ook door mannen. Terwijl vrouwen en kinderen juist water dronken. Oké, ze dronken het dus allebei. En hoeveel dan? Hoeveel bier? Nou, behoorlijk wat vroeg ik aan bierhistoricus Roel Mulder. Wat we weten van bier in de middeleeuwen is dat het best veel gedronken werd. Dus er zijn cijfers bekend, met name van steden, van dat daar mensen daar 300 liter per jaar dronken of zoiets. Ter vergelijking, tegenwoordig drinken we in Nederland 70 à 80 liter bier per jaar per persoon. Oké, ja, afgelopen dagen misschien iets meer. En er werd in ieder geval meer dan genoeg bier gedronken toen. En weten we ook hoeveel water er dan werd gedronken? Nou, dat is echt wel iets moeilijker uit te zoeken volgens Mulder. Van water hebben we eigenlijk geen cijfers van hoeveel er gedronken werd, maar van bier wel. En dat komt, ja, bier werd accijns geheven. Dus dat werd wettelijk vastgelegd. Wil bijvoorbeeld een stad een accijns binnenkrijgen, kunnen we gewoon berekenen van hoeveel bier werd gebrouwen in een stad als Gouda of Haarlem. En hoeveel werd geëxporteerd, hoeveel werd geïmporteerd. Dan kun je zien, er werd zoveel liter bier in deze stad gedronken. Van Dam weet wel wat de kwaliteit van het drinkwater was. Het drinkwater in de late middeleeuwen was goed, omdat er goede putten bestonden waaruit men drinkwater kon putten. En men haalde ook nog heel veel drinkwater, het oppervlaktewater. Dus denk aan rivieren en meren, maar ook de grachten in de stad. Ja, prima drinkwater dus. Maar waar komt dan het idee vandaan dat mensen in de middeleeuwen geen water dronken omdat dat te vies zou zijn? Ja, gek verhaal. Maar volgens Van Dam heeft dat te maken met de waterkwaliteit in de periode na de late middeleeuwen. In de tijd vlak na de middeleeuwen het water in de grachten van de steden erg slecht wordt, omdat het verzeild is en omdat er te veel afval ingegooid wordt, ook uit po's en wc's en zo. En daarom is het zo dat vanaf 1580 ongeveer er bij de huizen heel veel cisternen gebouwd werden, dus waterkelders waarin regenwater werd opgeslagen. Oké, we gaan terug naar het begin. Volgens Rudy Bakker van de Stichting Nederlandse Biercultuur was het water in de middeleeuwen helemaal niet zo slecht. Is dat inderdaad een hardnekkig misverstand? Nou, mensen dronken veel bier inderdaad in de late middeleeuwen, maar niet omdat het water slecht was. Integendeel, waar dat misverstand over vandaan komt, ja, in de periode na de middeleeuwen dus verandert de kwaliteit van het drinkwater drastisch. Maar het is dus een feit. Simon en Garfunkel op NPO Radio 1. Je hoorde ze live in Central Park. Blijf luisteren, want ik heb nog een heel uur de nacht van Omroep Zwart voor je klaarstaan. Maar eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. 4 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. De aangekondigde wapenstilstand tussen Hamas en Israël gaat over 2 uur in. Om 6 uur Nederlandse tijd is afgesproken om 4 dagen lang de wapens neer te leggen. In de tussentijd kunnen er per dag 200 vrachtwagens met hulpgoederen Gaza in. Vanuit Egypte zal er elke dag 130.000 liter diesel en 4 vrachtwagens met gas naar Gaza gaan. Ook laat Hamas Israëlische gijzelaars vrij en laat Israël in ruil daarvoor ook Palestijnen vrij uit Israëlische gevangenissen. De Israëlische minister van Defensie heeft al wel gezegd dat Israël na de gevechtspauze verder gaat vechten tegen Hamas in Gaza. Nederland gaat door met het leveren van reserveonderdelen voor Israëlische F-35 gevechtsvliegtuigen. Israël kan die toestellen dan blijven inzetten om bijvoorbeeld kruisraketten te onderscheppen of ter afschrikking, zei demissionair minister Slot van Buitenlandse Zaken. In onder meer Utrecht en Amsterdam hebben ruim 1000 mensen gedemonstreerd gisteravond tegen de verkiezingswinst van de PVV. Het protest in Utrecht was een initiatief van de lokale partijvoorzitters van GroenLinks en PvdA. Later was er ook een protest van de linkse beweging Antifa. In Finland krijgen mensen vandaag flink wat geld toe als ze elektriciteit gebruiken. Voor een megawattuur krijgen ze €200 toe, omdat de prijs fors negatief is. Het komt door een foutje bij een elektriciteitsbedrijf. Die had verkeerde gegevens aangeleverd op de stroombeurs, waardoor er veel meer stroom werd aangeboden dan eigenlijk wordt gebruikt. Een correctie komt er niet en de netbeheerder in Finland verwacht ook niet dat de negatieve stroomprijs zal leiden tot problemen op het stroomnet. Wie er opdraait voor de kosten van de fout is overigens niet duidelijk. Het weer, vandaag regen met mogelijk hagel en onweer. Het gaat ook stormachtig waaien met windstoten tot 100 km per uur langs de kust. Het wordt rond de 6 graden. Later op de avond neemt de wind weer wat af. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht, goedemorgen. We hebben nog een mooi laatste uur te gaan hier in de Nacht van Omroep Zwart. De Nacht van Omroep Zwart. Met Ruben van Haften. Zo bel ik zometeen met Marco Dreyer, ook wel bekend als de cultuurvlogger. Want hij weet alles van het Songfestival, maar dan de juniorversie. Maar eerst gaan we luisteren naar een aflevering van Kweekje, een podcast van VPRO. In deze podcast onderzoekt journalist Nicole Terborg de geschiedenis van kweekjes, zoals Surinaamse Nederlanders het noemen als je niet opgroeit bij je ouders, maar een ander familielid. En in deze aflevering, de derde, gaat het over ontworteling. Want welke rol speelt dit nou precies bij de kweekjes? Noem ik je naar zo'n broju, magiu makti, ververgiti, nangadreng. Ik denk aan mijn vader, die toen ik pas bij hem was, een eigen gedicht liet horen. Zo mooi hoe hij zich uit kon drukken in het schranang. Het ritme, het spelen met woorden. Oppo? Oppo tena. Tenapu. Wat betekent dat? Sta op. En dan mijn gestuntel toen ik het probeerde. Oppo tenapu. Miki den rutu suku na watra. Na watra di de. Na ina, na dipi. Na ini, na dipi grong. Jeetje, wat schaam ik me om dit te laten horen. Gronk, toch? Judatra, oppo, oppo, tenapu. Wacht, doe jij het even. Lees jij het even voor. Oppo, oppo tenapu. Miki de rutu suku na watra. Na watra, nide na inina dipigrom. Judatra. Nu ik in mijn geschiedenis duik, merk ik hoe weinig ik mijn taal beheers. Als je je verleden en jezelf wilt kennen, maar je de taal niet hebt, hoe doe je dat dan? En waarom heb ik dit niet meegekregen? Je zegt dat je je een beetje onbestemd voelt sinds Eva je een bounty genoemd heeft en ik ook heb gezegd hoe Nederlands je bent. Dat gevoel kan ik niet bij je wegnemen. Maar ga dieper kijken waar het vandaan komt. Waar het vandaan komt, zegt mijn moeder, de wortels van dat onbestemd gevoel. Een van die lijnen loopt toch echt naar haar. Wat geef ik nog aan mijn kinderen? Nou, Salang Tongo, jij leert ze niet. Jij had het ze moeten leren. Jij had het aan mij moeten leren. Ja, ja. Voor het eerst hoor ik dat mijn ouders bewust besloten om ons eentalig op te voeden. Ik ben echt in shock dat je dat zo zit. Ja, oké. Wij dachten dat het toen goed was om te doen. Ik werkte met kinderen die Brabantse kinderen, hè, boerenkinderen vooral, met taalachterstand en zo. Mijn moeder werkte als logopedist. En dat jullie de taal zo beheersten, grote woordenschat hadden en zo. Het was ook mijn studiemateriaal. Ik was in opleiding. Nu ik het je zo vertel, en ik heb het me achteraf ook gerealiseerd, dat ik niet anders opgevoed ben. Ik mocht thuis, en wij allemaal schoolgaand, geen Sranan Tongo spreken. Jij moet ook gedecoloniseerd worden. Ik moet, ja, daar ga je gaan. Belachen, maar eigenlijk is het vooral pijnlijk. Het besef dat kolonialisme nog zo'n rol speelt in de verhouding tussen mijn moeder en mij. Deze keer in Kweekje. Hoe welkom was Nederland voor overzeese kinderen? De subtext was altijd wel, het wordt nooit een grote blijversgemeenschap. Na verloop van tijd gaan ze terug. Hoe houd je contact als je in verschillende landen woont? Je zorgt ervoor dat je heel vaak laat weten hoe het gaat. Bandjes maakt en een verslag uitbrengt. En waarom betekent migreren ook meer kweekjes? De kracht volgens mij van onze gemeenschap is dat we voor elkaar zijn en ook voor elkaars kinderen. Ik ben Nicole Terborg en dit is Kweekje, Mikuki Team. Aflevering 3, ontworteld. Aan de schoolbanken af wordt het je ook geleerd. Naar Nederland moet je gaan om wat te bereiken. Dus als je niet naar Nederland bent gegaan, dan zal je niets bereiken. Naar Nederland moet je gaan om wat te bereiken. Dat deden mijn ouders ook. Nog steeds ben ik me aan het verdiepen in de migratiegeschiedenis. Ik lees boeken en bekijk programma's van vroeger. Zij verlieten Suriname als jonge ouders. Naar het verlengde van hun staat. Meer diploma's halen, hun toekomst bepalen. Ze leerden ons geen Sanang Tongo, maar Nederlands. Een zachte G pikten we op van onze Brabantse klasgenoten, vrienden en buren. Nederland is mijn geboorteland, maar is ook altijd de overkant. We kunnen niet verhinderen dat nog honderden Surinaamse gezinnen in volgeladen jumbojets het land verlaten. Net als voor de duizenden Surinamers die de afgelopen decennia naar Nederland kwamen. Gescheiden door een oceaan, verbonden in taal, cultuur. Horend bij het Koninkrijk der Nederlanden. Je hoort van de schoolbanken wat je alleen maar over Nederland. Jan gaat schaatsen. Piet heeft geschaatst, hij was aan het schaatsen en zo. Maar per slot van rekening heb je deze mensen nooit zien schaatsen. En je weet niet wat schaatsen is. Leren over schaatsen in de tropenzon, over plaatsen op een ander continent. Vlieland, Texel, Ameland kunnen ze opdreunen. Alles staat in teken van Holland. Klaargestoomd worden voor het moederland. Surinamers leren op school dat de Rijn bij Lobes het land binnenstroomt. Het koninkrijk beklemtoont. Maar hoe welkom was het moederland voor haar overzeese kinderen? Hoe ontving Nederland haar rijksgenoten? Ik ga langs bij interdisciplinair onderzoeker Guno Jones op de Vrije Universiteit in Amsterdam. Door mijn microfoon ben ik me extra bewust van het feit dat dit gesprek straks beluisterd gaat worden. Voor mijn leeftijdsgenoten, Nederlands en Surinaams, zou ik kunnen tutoyeren. Maar oudere Surinamers vinden dat niet respectvol. Wat zal ik doen? Ik ga gewoon maar naar binnen. Ah! Kom binnen. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Een hele andere plek dan waar ik studeerde. Was dit het toen wel? Dit gebouw, ik weet het niet. Ik heb Guno Jones nooit gesproken. Maar ja, Surinamers toch? De hypothese dat iedere persoon op aarde maximaal 6 stappen van elke andere persoon verwijderd is, lijkt bij Surinamers vaak maar 1 stap te zijn. Jij bent natuurlijk gewend van je broertje, moet ik zeggen. Ook vandaag, want ik heb met zijn broer samengewerkt. Is hij broer? Hij is een broer? Ja. Is hij ouder? Hij is 8 jaar. Oh, hoe kom ik daarbij? Even kijken. Ik ben tweede generatie Surinamer. Mm-hmm. Hoe zit het met u eigenlijk? Het is toch u geworden? Ik ben hier op 19-jarige leeftijd gekomen. In de nadagen van het militaire regime. 1987. Er is volgens mij, denk ik dan, een andere band die u heeft met Suriname dan ik. Want ik ben hier geboren en getogen. Ja. Ik ben trouwens heel erg om te zeggen 22 jaar niet naar Suriname geweest. Mm. Weer die schaamte, de beschuldiging dat ik een bounty of tata zou zijn, is blijven hangen. Ja. Ik denk dat ik wel iets mis. Mm-hmm. Iets mis wat u misschien wel heeft. Want hoe zit het bijvoorbeeld met de taal? Sanang Tongo. Bij ons thuis werd er Nederlands gesproken. En mijn vader kon heel goed Sanang Tongo, mijn moeder helemaal niet. Ik voelde me altijd niet, hoe zeg je dat, zeker genoeg om van Sanang Tongo te bedienen, zeg maar. Oh, dus heeft hetzelfde als wat ik heb. Want ik heb Pas nu kan ik een beetje ontspannen tegenover de wetenschapper. Ik ben niet de enige. Wij zijn niet de enige. Surinaams en Nederlands. Ontworteld geraakt en die wortel geschoten. De verplaatsing van mensen uit de kolonies, gekoloniseerden naar het moederland eigenlijk bijna zo oud is als het Nederlands kolonialisme. Omdat ook in de koloniale periode kwamen mensen dan als slaafgemaakte mee naar het moederland. En zelfs de mensen die gemanumiteerd waren... Gemanumiteerden. Dat waren vrijgelaten tot slaafgemaakte. Die kwamen ook al in de 18e eeuw kwamen die studeren in Nederland. Dus er zijn altijd zwarte Nederlanders geweest. Hey, Guno vertelt dat het vooral studenten zijn die de oversteek naar Nederland maken. Maar in de jaren 50 verandert dat. In de jaren 50 had je naast de studenten had je de verpleegkundigen. Ik weet het, ook dit stukje migratiegeschiedenis heb ik online voorbij zien komen. Al heel lang wordt er gesproken over een tekort aan verpleegsters. De verontrusting hierover is de laatste tijd opnieuw in de aandacht gekomen. En we hebben voor u een van de vele ziekenhuizen uitgezocht waar dit tekort bestaat. En had je dus ook de werving van de dokwerkers naast die traditionele studentenmigratie. Volgens Guno Jones waren politici in het naoorlogse Nederland positief over de reisgenoten uit Suriname. Als er sprake was van discriminatie in de jaren 50... berichten over discriminatie van studenten... dan werd dat in de Tweede Kamer besproken. Dat ging in tegen het nationale zelfbeeld... dat er sprake zou zijn van discriminatie. En wat men ook zei, het staat haaks op de koninkrijksverhoudingen. Dus je had nog wel een idee dat het koninkrijk... staatkundige banden met Suriname en Antillen dat het belangrijk was. Maar er werd wel onderscheid gemaakt tussen Surinamers... In die politieke debatten zag je een verschil tussen hoe er tegen studenten aangekeken werd, verpleegkundigen, en mannelijke Surinaamse arbeiders. En vooral dus de mannelijke arbeiders werden toen als een onrustig element werd dat gezien. Hè? Veel Surinaamse arbeiders in Nederland voelen zich teleurgesteld, soms ook bedrogen. En vooral als het ging om relaties die ze aanknoopten met witte vrouwen. Dat werd dan breed uitgemeten in de media. Ze schrijven bittere brieven naar huis en laten de nare ervaringen niet onvermeld die ze verder opdoen buiten hun werk in de omgang met hun blanke rijksgenoten. Bittere brieven, nare ervaringen. Alles wat er gebeurt, de Surinamer is dat, de Surinamer is dat. Alles wat er dan ook gebeurt, wat donker van kleur is, is de Surinamer. Argusogen, ongelijkheid. Ik heb het ook meegemaakt. Ik kwam in de bus verleden middag of je hoort, zie je die schofte weer. Maar de Surinamer liet zich niet zo behandelen door haar rijksgenoten. Zo'n 5000 Surinamers woonden er in 1955 in Nederland. Zij begonnen zich te organiseren. Er kwam een herwaardering voor de eigen taal en cultuur. Nou, de vereniging Wegesan hier, dat is een organisatie die wij hebben opgezet als studenten toen we nog in Amsterdam studeerden. De culturele beweging Wegesani, ons eigen ding, werd opgericht. Wat je bijvoorbeeld had in de jaren 50, hè, is dat... Mensen zoals Hein Eersel, Eddie Bruma, al die nationalisten... die kwamen in de jaren 50. De Nederlandse overheid was dubbelzinnig over Surinamers. Ze mochten komen, de arbeidskracht was welkom, maar... De subtekst was altijd wel... het wordt nooit een grote blijversgemeenschap. Na verloop van tijd gaan ze terug. Maar we gingen niet weg. En er bleven Surinamers naar Nederland komen. Met twee pieken. 40.000 in 1975 en 5 jaar later... toen 19.000 vanuit de voormalige kolonie het vliegtuig namen. En vaak niet met het hele gezin. Net als in mijn familie vertrokken gezinsleden overzees... om te studeren, voor werk, een betere toekomst. Ouders stuurden hun kinderen of lieten hen achter bij grootouders, ooms of tantes... Kweekjes waren het, migratiekweekjes. Bij het grootste deel van de Surinamers leeft het verlangen om eens terug te gaan naar Suriname. Ik ben inmiddels een expert geworden in het vinden van oude filmpjes en televisieuitzendingen. Ja, ik denk wel aan teruggaan. Maar door de documentaire Alle Surinamers gaan terug uit de jaren 80 word ik opeens verrast. Het ergste vind ik gewoon dat heimweegevoel, de pijn die er blijft. Daar staat mijn moeder met een jonge stem... en een enorme schoudervulling in haar bruine leren jasje. Dat zul je wel eens meegemaakt hebben, denk ik, in Suriname... wanneer je daar jouw eigen mensen die thuisgebleven zijn... tegen je hoort ingaan. Daar heb ik wel eens verzucht. Ik zou willen dat jullie allemaal... 2 nachtjes buiten Suriname hadden geslapen. Mijn moeders verhaal staat in de documentaire... voor het verhaal van zoveel andere Surinamers. Want ik weet dat ik van mijn land hou. Want ik heb gevoeld dat het betekent om het te missen. We raakten ontworteld en sommigen werden kweekjes. We gingen aarden en groeien, soms hetzelfde, soms anders opvoeden. We schoten wortel in steden als Rotterdam en Amsterdam, maar ook in het hoge noorden, diepe zuiden en langs de IJssel. En ik huilde. En ik dacht, waarom huil ik? Ik huil om mijn land. Ik hou van mijn land, hoewel ik de keus maak. Dat is heimwee gevoelde pijn, sorry, dat blijft. Mijn ouders gingen naar Nederland om te studeren. En lieten hun baby van 6 maanden, mijn zus Glynis, achter bij opa en oma in Suriname. De volgende keer als mijn moeder weer bij mij in de keuken zit, vertelt ze hoe dat was. Wat mijn moeder altijd gedaan heeft daar, een foto waar hij met zijn grote afro en een rood jack stond. Die foto had hij vanuit Nederland gestuurd naar Suriname. En iedere morgen als ze gebaat was, ging ze naar die vitrinekast met Glynis op haar arm. En dan mocht ze papa groeten. Dat hebben we consequent gedaan. Dag papa. Toen Glynis voor het eerst in Nederland kwam, de eerste dag wilde ze niet bij Guus. En dat doet natuurlijk heel veel pijn. En toen hebben we het advies gevraagd. En toen heeft mijn moeder gezegd, laat Guus dat jasje aandoen. Dat rood jasje. En dat heeft hij toen gedaan. En toen ze dat zag, jongen, toen herkende ze haar vader. Ze hing direct naar hem over en hield hem stevig vast. Naast foto's en brieven waren cassettebandjes nog een manier om met elkaar verbonden te blijven. Ik hoop zo dat mijn vader die van ons vindt. Hoe klinkt mijn familie? Wat delen ze? We hebben onze geschiedenis al zo weinig zelf opgetekend. Via mijn oproep op het lokale station Mart Radio en op social media zijn cassettebandjes van andere families binnengekomen. Van mevrouw Sinkler en van mevrouw Dulder kreeg ik deze. 30 mei, woensdag 1984. Tropische regenbuien, kakelende kippen en geblaf van honden. Via een krakerig geluid kwam een andere wereld binnen. Hallo ma, hoe gaat het met u? Ik heb die cassette gehad. Zou het geluid van mijn familie kunnen zijn? Het regent haast elke dag. Ik hoop u volgend jaar weer te zien. Het gemis en heimwee zonder deze woorden uit te spreken. Zeg aan de anderen dat ze moeten sparen om bij mij op mijn verjaardag aanwezig te zijn. Waar heb je het wel en waar heb je het niet over? Ik was op werkweek en het was heel leuk. Op school gaat het best. Ik weet nog goed, als er cassettepost was, werd er gewacht op het moment dat iedereen thuis was. In de woonkamer zaten we op de bank en op de mat om de salontafel heen te luisteren naar de stemmen van mijn opa, oma, tantes en ooms. Ik heb er net paprika in gedaan. Samen koken. De strategie om mijn moeder aan het praten te krijgen probeer ik ook bij mijn tante Elsie. Zij is degene in mijn familie die veel weet over vroeger. Een beetje zacht, hè? Terwijl ze in de pan roert, vertelt tante Elsie me over contact houden als je niet meer in hetzelfde land woont. Bellen was onbetaalbaar. Maar soms wilden we bellen, maar het kostte 7 guldens per minuut. Wauw. En je had gewoon weinig geld, dus dan deden we 3 minuten. En dan zaten we bij elkaar om de telefoon 3 minuten. En dan ging het dan toch 5. En oma... die vooral Jetty, die braaf maar door. En vooral oma, die had geen telefoon thuis. Dus die moest naar het telecomkantoor om daar in een heel afgesloten ruimte te bellen. En ik haal nu een pan. En dan de jackfruit. Ja. Katahar noemen we het in Suriname. Ik zal even voor je roeren, ja? Gaat goed. Ik heb verteld aan elkaar, van ik mis mijn kind. Of doe je dat juist niet omdat het dan heftig wordt? Nee, je doet het niet. Je stopt het weg. Ja, niet eens zozeer wegstoppen. Je zorgt ervoor dat je heel vaak laat weten hoe het gaat. Dat door je bandjes maakt en... en een verslag uitbrengt. Wat werd er gezegd op die bandjes? Wat voor dingen? Alledaagse dingen. Dus niet emotie, maar? Nee, gewoon alles. Ik, bijvoorbeeld, ik maakte een bandje en dan zat ik echt... Ik praat altijd met mijn handen en zo. Ik heb mijn kamer ingericht, ik heb in die hoek heb ik dit en dat. En dan vertel je gewoon alles wat je meemaakt. Ik heb het tentamen gehaald en gewoon alledaagse dingen. Alledaagse ervaringen, die stuurde je op naar je familie. Emoties hield je voor jezelf. Ook ik deed het als 13-jarig meisje. Maar ik had een dagboek en daarin deelde ik ze wel. Amsterdam, 18 februari 1991. Gisteren was ik nog in Kuik. Ik voel me niet als vroeger. Mijn vriendinnen doen anders. Linus heb ik bijna niet gezien. Ze was de hele tijd bij haar vriend. En Luc was ook niet veel thuis. 14 jaar was ik hier. Een culturele middag bij CBK Zuidoost in de Bijlmer. Vrouwen met geel-rode kotters aan, mensen met drankjes in hun hand. Hier moeten veel kweekjes rondlopen. En inderdaad, ik kom meteen Yvette tegen. Mijn oma had sowieso een heleboel kweekjes. Dat waren bijvoorbeeld mensen in Suriname die vertrokken naar Nederland of de ouders waren overleden. Yvette's oma had dus kweekjes. En zelf ging Yvette vanuit Suriname bij haar tante in Limburg wonen. We hebben het over 1969. Toen kwam ik dus naar Nederland. En toen werden we dus opgevangen door een tante die in Brunsum woonde in Limburg. Ik denk, ik was heel klein, hè? Ik was 5, dus dan is het denk ik wat anders voor mij. Ik kan me voorstellen voor jou dat je zoiets hebt van... ja, maar waarom dan ik en waarom mijn broertje en mijn zusje dan niet? Weet je wel zo? Maar voor mij speelde dat eigenlijk niet. Ik had meer last van andere dingen eigenlijk. Die rare vragen, maar hoe woonden jullie dan in Suriname? Want ze dachten dat we allemaal in bomen woonden. Ik heb ook, zeg maar, dat ze zeiden van... goh, wat is je huid vies? Weet je wel zo? Mijn moeder heeft chloor, daar kan ik jou daar schoon mee maken. En hoe woonden jullie dan in die bomen? Had mijn moeder me geleerd van, dan moet je zeggen... oh, dat was gewoon heel logisch hoor, we woonden boom 11, tak 12. Ja, maar hoe dan? Racisme is afleiding, zoals wijlenschrijver Toni Morrison zei. Het weerhoudt je van je werk te doen. Ik wil het hebben over wat zich binnen onze gemeenschap afspeelt. Ik wil het over kweekjes hebben. Waarom heeft Yvette zo'n andere blik daarop? Wanneer er een probleem is, bijvoorbeeld in een gezin... bijvoorbeeld van je zus of je broer of het kind spoort niet... of, nou ja, niet spoor, maar puberteit en dat soort dingen... kan hij goed opschieten met moeder of vader of enzovoort, enzovoort. Dan wordt zo'n kind heel vaak opgevangen door een tante... of door een oom of door een oma. En dat vind ik wel echt heel mooi... Want hier in Nederland leer je al heel gauw van... oké, dan ga je in de jeugdhulp, hulpverlening, adoptie, pleegouders. En het is juist de kracht volgens mij van onze gemeenschap... is dat we voor elkaar zijn en ook voor elkaars kinderen. Kweek je als kracht. En voor elkaar zijn, voor elkaars kinderen. Niet in het systeem, maar daarbuiten. Ik begrijp iets beter wat Yvette bedoelt... Ook socioloog Aswa Bijna benadrukt de functie van die informele zorg. Hier hebben we de verzorgingsstaat. En de verzorgingsstaat die regelt het dat als ik ziek, arm of wees word... dat er formele arrangementen zijn die mij kunnen opvangen. Maar vanuit Suriname en zeker vanuit de periode van slavernij... waren die arrangementen er niet. Zeker vanuit de periode van slavernij. Aswa maakt de grote sprong in de tijd... Ik merk dat ik hetzelfde reageer als toen Yvette over racisme begon. Daar gaan we weer. Weer naar het slavernijverleden. Weer naar de periode van trauma en pijn. Alsof we niet meer zijn dan dat. En dat doet men op een hele informele manier... op basis van vertrouwen, sociale controle... en binnen het netwerk waar men grip op heeft. Ik probeer mijn vermoeidheid niet aan Aswa te laten merken... en te luisteren naar wat zij vertelt... dat er juist in die tijd informele systemen ontstonden. Zoals voor elkaars kinderen zorgen, maar ook Cash Money. Een spaar- en kredietsysteem waar Aswa onderzoek naar heeft gedaan. Dat is inderdaad het informele banksysteem... waarin je met elkaar afspraken maakt over sparen, elkaar verzekeren... en elkaar een leningje verstrekken. En het is ontstaan, Cash Money, uit een periode dat men wist... we moeten elkaar helpen, we moeten het met elkaar doen. Want er is een centrale overheid die dat niet voor ons kan doen. En ik denk dat het verschijnsel pleegkind kweekkind net zo is ontstaan. En je moet je voorstellen dat in de periode van slavernij bleven families niet zo goed in stand. Nou ja, wat was familie in de periode van slavernij? Want alleen de relatie tussen moeder en kind werd erkend. Wat gebeurde er heel vaak in slavernij? Is dat door een afranseling of door overplaatsing of door vluchten, ontvluchten van de plantages, dus dat gezinnen uit elkaar werden gehaald? Een vader sterft, een moeder overleeft een straf niet. Dan heb je dan een paar wezen. Slaafgemaakten namen de zorg voor deze kinderen over. Kweek je kind, kweekje kind, pleegkind, daar komt het vandaan. Informeel regelen we dat. Kweekjes zijn dus ontstaan vanuit het samen doen. Elkaar helpen omdat er geen overheid was om op terug te vallen. Maar waarom moest mijn moeder op anderen terugvallen? Ze had een goed leven in Kuik. Een fijne community, een mooi gezin en een goed lopende logopediepraktijk. In onze gesprekken kom ik er maar niet achter. Soms moet je heel drastisch zijn in dingen. Maar dan, op een ochtend in maart, hoor ik haar in een radio-interview met Femke van der Laan in Nooit meer slapen. Ik spits mijn oren. Misschien zegt ze tegen haar iets wat ik niet uit haar krijg. Met jouw carrière-switch kwam ook je scheiding, toch? Ja. Ja. Kwam ook mijn scheiding. En mijn kinderen achterlaten. Ongemak? Een diepe zucht? Een ontaarde moeder genoemd worden. Ik koos. Dus ik kan me zo stoer. Ik koos voor mezelf. Het is niet zo makkelijk, hoor. Ik hoor in haar stem dat ze niet alles zegt. Dat is ook heel verdrietig. Maar dan moet je toch doorgaan. Want ik liet mijn kinderen en mijn man achter in Brabant. En dan kwam de scheiding daarna. Maar je zag je kinderen nog wel? Natuurlijk. Maar niet meer elke dag? Niet meer elke dag, maar ik kon ze wel begeleiden, hoor. Telefonisch. Telefonisch begeleiden? En vanaf afstand. Zoveel invloed had ik wel. Maar ik mocht niet bij je wonen. Hoe hebben zij dat ervaren? Mijn kinderen? Ja. Want ze hebben natuurlijk ook wel een moeder waar ze trots op kunnen zijn. Jazeker, ze hebben me heel vaak een voorbeeld genoemd. Als ik naar dit interview luister, weet ik niet wat ik moet voelen. Boosheid dat ze me in de steek liet. Bewondering dat ze op een podium stond. Geïrriteerd omdat ze mij niets vroeg. Begrip omdat ze haar droom najoeg. Ongeduldig dat ze geen antwoorden geeft. Dankbaar dat ze zelfontplooiing voorleeft. Dankbaar dat ze me altijd steunt bij mijn carrière en mijn moederschap. Hey, Nicole, mi boripa. Dus jullie hoeven vandaag niet te koken. Dan kan jij je verder focussen op je werk, oké? Maar dat ze het allemaal voor ons deed, zelfs ons achterlaten, nee, daar trap ik niet in. Om verder te komen, om vooruit te komen, als ik niet was gegaan, dan waren jullie ook niet hier, dan was jij ook niet hier. Hoe hebben mijn broer en zus dat ervaren? Volgens mij staat ze al te wachten. Even kijken, ze appt nu. Of niet? Ondergrans, hoe zegt ze? Het is ochtend, mijn tweelingbroer Luc achter het stuur. Hij heeft me net opgehaald en we zijn nu onderweg naar onze zus Glynis. Maar dan komt ze aan. Het is ochtend, hè? Ze kijkt een beetje chagrijnig. Goedemorgen. Goedemorgen. Na jaren gaan we met z'n drieën naar Kuik. Op naar ons ouderlijk huis. Wat gaan we doen eigenlijk? Ik wil zoveel van ze weten. We gaan naar Koenderveld en misschien wel de kruisdistel. Misten ze me toen ik wegging. En dan gaan we kijken wat er van over is. Hey, boer! En waren ze verdrietig. En gewoon, ik wil van jullie weten hoe het voor jullie was toen ik bij Sonja ging wonen. En gaan we langs de Maas rijden? Of gaan we via de grote weg? Nee, moet die rechtdoor? Nee, ik denk zo. We komen aan bij ons oude huis in Kuik. Het huis lijkt ook kleiner. Laten we een stukje naar voren gaan. Drielaags in gezinswoning, auto voor de deur. Ja, bij ons stond er toen een vouwcaravan die Gustav en Jetty ooit gekocht hebben en waar we nooit mee zijn gaan kamperen. Maar weet je nog het moment dat ik naar Amsterdam ging? Het moment niet. De De periode wel. De periode wel. Maar wat me meer in mijn geheugen zit, is meer de periode dat je al daar zat. En dat je dan wekelijks of maandelijks even terugkwam naar Keuk. Dat kan ik me nog wel heel goed herinneren. Ik was toen 13 jaar. En in het begin ging ik elk weekend terug. En dat werd steeds minder. Voor ik naar Amsterdam vertrok, waren mijn ouders pas gescheiden. Waren we met z'n vieren, mijn vader, zus, tweelingboer en ik, net verhuisd naar een andere wijk. Maar weet je nog hoe ik reageerde toen ik naar Amsterdam moest en jullie mochten blijven? Je vond het niet leuk. Je vond het niet leuk. Maar voor de rest, nee. Nee. En weet jij het nog, Lien? Ik wilde gewoon niet weg. Ik was in die tijd heel erg met mezelf bezig. Dus ik kan me eigenlijk van die periode, in ieder geval wat jou betreft, niet van dat moment, zeg maar, herinneren. Mijn kijk was alleen beperkt op als ze hier was. Dan zag ik dat ze kwam en iedereen deed zijn ding. En dan had ik, ja, en Nico, ja, als ze kwam, dan begon ze al gelijk met opruimen en zo. Ja, ja, dus ik zag wel dat het moeilijk voor Nico was. En dat ja, op een gegeven moment dat je ook steeds minder vaak naar Keuk kwam. Waar, hoe komt het dat ik moest gaan, dat jij moest blijven? Wat zit erachter, denk jij? Waarom ging jij niet weg? Volgende keer in Kweekje. Ja, ik merk gewoon wel echt dat ik het lastig vind om dit te vertellen. Ja. Ja. Waarom? Ik vind het ook niet leuk om dit te vertellen. Hoe ver moet het terug in de geschiedenis om Kweekjes echt te begrijpen? Op die schepen van de westkust van Afrika werden individuen bij elkaar gezet, geheel geïsoleerd van waar ze vandaan gekomen waren. Die moesten zien dat ze nieuwe verwantschapsbanden gingen opbouwen met elkaar. Krijg ik eindelijk de familiecassettebandjes en doe ik een ontdekking over mijn moeder. Het is niks voor mij. Dia chuva benta babskop no ben dansa. Um dança de esperança pra amanhã que tá chega. Dia chuva benta babskop no ben voar. Que nota má, tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de lavrador. Tá voando a boa, viva de mim está a crescer, tá pensando que o castigo já vem acabar. E a chuva vem, tá babosco, não vem dançar. Tá dançando no ar, tá pensando nos meninos, tá pensando no sorriso de lavrador. Tá voando a boa, viva de mim está a crescer, tá pensando que o castigo já vem acabar. Tá florescer, esperança tá. Verta torna a florir, tá ser mais fácil continuar. Dia de chuva bem, tabaco escopo no bem dança. Dança de esperança para amanhã que tá chegando. Tete Aligno op Radio 1 Muziek uit Kaapverdië. Je hoorde Dia Tjuva Bem. Dat betekent zoveel als een goede regenachtige dag. Zal niet iedereen mee eens zijn, maar ik wel. Ruben van Haften. De nacht van Omroep Zwart. Ja, ja, ja, het is weer zover, hoor. Het is weer tijd voor het Eurovisie Songfestival. Dan niet de volwassen versie, maar die voor kinderen. Die vindt aanstaande zondag plaats in Frankrijk, in Nice. En dat is net zo'n spektakel als de echte versie. Zo erg dat cultuurvlogger en maker van de Dingedong podcast Marco Dreyer nu in Nice is om het hele evenement te volgen en te verslaan in zijn podcast. Marco, hele goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het Songfestival bestaat sinds 2003. Sinds wanneer volg jij het? Wij volgen het nu, dit is het derde jaar, dus ja, het is 26 eigenlijk. Ja, en waarom zijn jullie dat gaan doen? Nou, we zijn het eigenlijk gaan doen, we verslaan normaal echt het Volwassen Songfestival. En eigenlijk was het Afrotros die tegen ons zei, die ook het junior organiseren, van jongens, willen jullie niet eigenlijk ook eens een keer bij het junior komen kijken? Want er gebeuren echt wel toffe dingen. En nou ja, wij waren ergens in 2005 zelf al een keer als kinderen afgehaakt, zeg maar. En toen dachten we, nou, we gaan toch maar eventjes terugkijken als Afrotros daar zo stellig bij is. En toen waren we eigenlijk zo onder de indruk dat we dachten, wauw, wat hier gebeurt is echt ja, toch wel interessant om te volgen. Dus dat doen we nu ook ieder jaar. Wat is er dan zo interessant eraan om te volgen? Ja, het is eigenlijk alles wat het grote Songfestival ook heeft. Toffe nummers, leuke artiesten, maar dan wat jonger, maar die zo enthousiast zijn. Dus het is, ja, het is echt een hele positieve evenement om te volgen, zeg maar. Heel veel liefde voor muziek. Ja, en zit er nou verschil in dan tussen de kinder- en de volwassen versie, of is het echt wel hetzelfde geworden? Nee, het is echt een heel grote ding. Hetzelfde. Iedereen stuurt zijn eigen nummer in. Je kan gewoon stemmen uit alle landen op elkaar. Iedereen doet een keer zijn nummer. Ja, en er komt een winnaar uit de bus al 20 jaar. Dus ja, in dat opzicht is het allemaal hetzelfde. Maar zijn er verder ook wel regels die anders zijn? Wat interessant is dat in het Junior Songfestival mag je 60% moet in je eigen taal bijvoorbeeld gezongen zijn. Dat is in het Volwassen Songfestival al losgelaten. Dus dat is wel leuk, want je krijgt allemaal soorten, nou ja, eigen talen, maar ook eigen culturen. Maar verder zijn ook heel veel dingen hetzelfde, zoals 6 mensen op het podium en 3 minuten een liedje. Ja, ja. En er is een leeftijdsgrens, hè? En er is een leeftijdsgrens, ja. Je mag maximaal 15 jaar oud zijn als je meedoet. Ja, wordt er altijd netjes aan gehouden? Want we weten natuurlijk ook uit het echte Songfestival dat Sandra Kim eigenlijk te jong was. Precies, nee, hier wordt... We hebben geen verdekte volwassenen die stiekem meedoen. Nee. Hallo, ik ben Gerard van 43. Ja. Nee, precies, die zien we niet voorbij komen. Nee, laten we het eventjes doornemen, want het begon dus in 2003, 20 jaar geleden. Ja. En toen won de Kroatische Dino. Ja, dit ken ik nog wel, hoor, Marco. Ja? Ja, ik was groot fan van hem. Dat weet ik nog. Ja, ik was 7 toen. Ik was 7, dus dat weet ik nog wel. Maar wat ik hier wel aan hoor is gewoon een jongetje wat een leuk, schattig liedje zingt. Dat was het wel altijd, hè? Dat was het vroeger echt. Dat waren echt in Nederland vooral, ook in het Songfestival moest je je eigen nummer geschreven hebben. Dat werd dan wel geproduceerd met een producer. In de loop van de tijd is dat wel losgelaten. Dus de nummers worden wel over het algemeen echt geschreven door nu de omroepen en zo. Maar het zijn wel echt, als je nu naar de nummers luistert, sommigen zouden gewoon mee kunnen doen aan het gewone Songfestival. Of als je die op de radio zou afspelen en je zou niet zeggen dat het van het Junior Songfestival is, zou je er niet uit kunnen pikken dat het specifiek voor het Junior Songfestival is, zeg maar. Nee. Want wanneer is die switch dan ongeveer gemaakt? Dat het wat minder kinderlijk werd en wat meer een show? Ik denk dat dat geleidelijk gegaan is wel. Maar je merkt gewoon dat met de tijd meegroeit of zo. Ja. Ik bedoel, je had, in 2021 won Malena voor Armenië met Kwami Kwami. Nou, toen wij dat gingen volgen, dachten we, die zou... Dat dachten we, dit zou zo mee kunnen doen aan het gewone Songfestival. Dat was zo'n goed popnummer. Ja, waanzinnig. Het gebeurt wel, hè, dat mensen die aan het Junior Songfestival hebben meegedaan, dat ze dan jaren later doorstromen naar het echte. OGN bijvoorbeeld, voor Nederland. OGN, en we zagen het ook laatst met Stefania, die meedeed voor Griekenland, maar Nederlands is. Die heeft ook meegedaan aan het Junior. Ja, dus het is een goede opstap. Het is een goede opstart, ja. En je merkt ook wel, sommige kinderen die proeven van die smaak van Songfestival, die vinden dat zo leuk, dat je dat ook gewoon, die willen gewoon dan mee gaan doen aan het volwassen. Dat smaakt gewoon naar meer. Ja, en Nederland doet eigenlijk al sinds het begin mee, hè? Hebben we er ooit een gemist? Ja. We zijn de enige land die vanaf het begin meedoen en er nog nooit eentje hebben gemist. Weet je waarom dat is, dat Nederland toch altijd mee wilde doen? Nee, geen idee eigenlijk. Ik denk dat we gewoon het als een leuk platform zien voor kinderen om een nummer mee te doen. En toch dat we het leuk vinden om met muziek misschien met Europa te connecten of zo. Ja, ik vind het ook gewoon een tof platform daardoor. Ja, en dit jaar stuurt Nederland de 13-jarige Seb en de 14-jarige Jasmijn. Maar dat ze zo jong zijn hoor je niet aan de muziek inderdaad. Ik kan hier wel los op gaan in een club, hoor. Nou, ik moet zeggen, dit werd laatst bij het grote Songfestivalfeest in de Ziggo Dome gedraaid, in de zaal. Nou, kan je vertellen, dat ging helemaal los, hoor. Zij traden daarop? Nee, dit werd gewoon door de DJ's van tevoren, werd het als een soort pre-opwarmertje werd het gedraaid. Ja. Nou, dat ging echt los, hoor, in de Ziggo Dome. Ja. Wie zijn Seb en Jasmijn nou precies? Ja, Seb en Jasmijn zijn twee kinderen die zich hebben opgegeven eigenlijk bij Avrotros. Dus je ieder jaar kan doen van ik wil meedoen. En er zijn allemaal auditierondes geweest. En eigenlijk Avrotros heeft hun bij elkaar gestopt van hey, ze zien in jullie een tof duo. Ja. Dus die kennen elkaar nog niet voor de rest voor het begon, zeg maar. Nee, maar dan zit er dus wel echt een team achter die dat dan bepaalt van die stemmen passen misschien bij elkaar. Ja, en er zijn wel vanuit Avrotros is er wel gewoon een visie natuurlijk van goh, wat voor dingen zouden we willen sturen. Dit jaar zijn er 4 finalisten geweest. 1 iemand single, Seb en Jasmijn en dan 2 meidengroepen. Dus die worden wel echt bij elkaar geplukt, zeg maar. Mm-hmm. En daar wordt dus gewoon nummers voor geschreven. En maar ja, uiteindelijk bij de nationale finale van het Junior Songfestival in Ahoy wordt er gewoon een tv-programma, kun je gewoon stemmen. Dus het Nederlands publiek bepaalt wel samen met een jury wie er uiteindelijk gaan. Maar dit jaar was dat in alle categorieën hebben Seb en Jasmijn gewonnen. Ja, en Nederland heeft 1 keer eerder gewonnen in 2009 met Ralf Makkerbach natuurlijk, die hier ook wel eens is geweest trouwens. Maar jij zegt dat nu ook wel weer zou kunnen gebeuren. Er is een hele grote kans dat we winnen. Vooral tot een aantal weken geleden waren wij echt de kanshebber. Toen hadden Engeland en Armenië hun nummer nog niet bekendgemaakt. Die zijn er als laatste 2 bijgekomen. Die zijn nu ook wel echt 2 grote kanshebbers, zeg ik. En ik denk dat de 3 zijn waar het om gaat draaien dit jaar. Ja, en laten we die dan ook eventjes doornemen. Want je noemde al Armenië. Nou, die zendt een meidengroep ook in. So don't you mess with me. I'ma do it my way. And ik vind het heel heftig. Ja, het is een soort Blackpink. Het is natuurlijk een soort K-pop junior of zo. Dat is waar de invloeden vandaan komen. Ja. Kijk, en dat is super populair nu onder kinderen. Dus het is heel slim om het te doen. Een soort Armeense cape. Dus ja, een soort E-pop dan krijg je dan of zo. Ja, en dat is ook waarom dit kans maakt. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat deze muziekstijl gewoon heel populair is onder kinderen. En, en Armenië doet het heel goed. Armenië heeft in de afgelopen 10 jaar dat ze meedoen 7 keer in de top 3 gestaan. 1 keer gewonnen. Ze hebben eigenlijk nog nooit onder de top 10 gekomen. Dus Armenië is echt wel, die weten wat ze doen, zeg maar. Ja, wat maakt Armenië dan hier zo goed in? Of is dat gewoon toeval, denk je? Ja, geen. Ik denk als je als team op een gegeven moment een soort de smaak te pakken hebt en een beetje snapt wat er leeft onder kinderen, dan dat, ja, het is denk ik een soort, als het team erachter zit klopt en die weten wat ze doen, dan werkt het gewoon of zo. Ja, en de andere concurrent van Nederland is Engeland. Engeland heeft nog niet zo vaak meegedaan, hè? Die zijn sinds vorig jaar weer teruggekomen. Die besloten vorig jaar opeens, we gaan toch weer meedoen. Ja. Vorig jaar ook met een enorme popbanger. En nu met een soort, ik noem ze Sugar Babes Junior. Daar vergelijk ik mee. Sorry. Ja. De Sugar Babes Junior? Ja, want het zijn 3 van die hele diverse meiden. En ik vind gewoon dat ze daarop lijken. Ik denk, En waarom spreekt deze je dan zo aan? Ja, ik weet niet. Bij het eerste couplet hoor je al meteen die tu, tu, tu, tu. En dat zit er meteen in je hoofd. Ja, dat blijft gewoon hangen, denk ik. Ja, ja. Ik hoor ook wel, dat hoor ik eigenlijk bij alle 3, ook bij Sepp en Jasmijn, dat ze... het is allemaal enorm geproduceerd natuurlijk, wat je al zei. Is dat ook niet een beetje jammer dat het kinderlijker dan een beetje af is? Want ik heb inderdaad niet het gevoel dat ik naar kinderen luister. Ja, nee, ja, dit is, ik moet zeggen dat ze dit jaar net qua kanshebbers waarvan ik denk dat dit zo werkt, zeg maar. Maar er zijn ook wat nummers bij, laten we zeggen Oekraïne en Spanje, die zijn ook wat jonger. Dus 8, 9. En dan hoor je ook echt wel wat meer dat het echt kinderen zijn nog. Toevallig zijn de kanshebbers dit jaar net wel 13, 14, maar dat hoeft echt niet. Een paar jaar geleden won Frankrijk. En dat is echt, was een meisje van 8 of zo, 8 of 9. Nou, daar merkte je met Je Magine, dat is, daar voelde het echt minder geproduceerd, zeg maar. Ja, en vind jij dat dan ook prettiger? Nee, ik vind dat er een goede mix moet zijn tussen dat, zeg maar. Dus ik snap echt wel dat het aan de ene kant wel wat beter geproduceerd is. Want er hangt natuurlijk wel heel veel van af. Maar ik vind het ook wel schattig als er af en toe wat 8, 9-jarigen meedoen die wat meer heen en weer huppelen. Maar dat wil dus niet zeggen dat die nooit kans maken om te winnen. Want het kan dus zeker gewoon. Ja, want dat vraagt Jan ook in de Radio 1. Die zegt, ja, hoi Marco, heb jij soms niet het idee dat het Junior Songfestival een beetje zijn doel voorbij schiet? Want het is natuurlijk bedoeld voor kinderen. Nou, dit is leuk om te doen. En ze zijn eigenlijk een soort mini-volwassenen, zegt hij. Ja, dat is. Zo wordt er wel met ze omgegaan qua professionaliteit van de muziek. Maar de sfeer die het hangt op het Songfestival, dus hoe er daar met ze wordt omgegaan, is wel echt kinderlijk. En de show blijft ook echt, als je dat ziet, heel kinderlijk. Ja, dus ze worden ook vriendjes van elkaar en dat soort dingen. Ja, zeker. Je merkt daar gewoon, als je. We spreken dan wel wat kinderen daar als het kan. Ze mogen ook altijd zeggen, we horen daar ook wel eens van in het perscentrum dan, ja, dit land komt niet, want die kinderen hebben er geen zin in, of die zijn al een beetje overprikkeld. Dan gaan die interviews gewoon niet door. En dat vindt alle pers ook altijd prima. Dus er wordt heel erg op zo'n manier wel echt op een kinderlijke manier met hun omgegaan. Maar als je dan ze spreekt en je vraagt van, goh, wat is het leukste? Dan is het altijd, oh, ik ben vrienden met die en ik ga met die nog een keer bellen. En met die. Dus dat is echt heel leuk om mee te krijgen. Ja, dat merkte ik hier ook, want ik had Avro Tros van tevoren gemaild van, hey, mag ik misschien overdag een gesprekje met Sepp en Jasmijn opnemen? Toen zei ze, ja, maar ze doen al zoveel, dus dat willen we eigenlijk niet. Nee, precies. Ze zijn echt... Ze worden wel beschermd. Ja, ze houden echt heel goed de knip op de vingers. Er was ook een uitwaaimiddag voor de fans bij Avro Tros. Dat is echt een soort laatste optreden. En dan gaan de fans nog 1 keer met hun optreden. Daar was eigenlijk wij hebben de podcast, maar verder was er ook geen andere pers. Dus ze proberen dat echt heel goed bij Avro Tros te beschermen. Ja, dat is ook wel fijn voor die kinderen zelf natuurlijk. Ja, en dat moet ook, want anders is het, ja, dat, anders kan het ook gewoon niet, zeg maar. Nee, en jullie maken er dus een podcast ook over. Merk je nou dat er de laatste tijd toch wel meer aandacht is, ook voor Junior, vanuit de Songfestivalfans? Ja, nou ja, wij zijn er ook mee begonnen om dat Avatros van Gogh willen jullie te verslaan. En toen zijn we eigenlijk begonnen met een klein blokje, ook aan onze luisteraars uitleggen van, nou, we gaan het gewoon doen en we horen wel wat jullie ervan vinden. En we kregen in het begin echt wel de vragen van, oh, nou ja, oké, we zien het wel. Maar we merken wel nu dat als we die nummers laten horen, dat mensen toch wel denken dat ze ook toch de charme zien en dezelfde liefde voor het grote Songfestival ook wel een klein beetje overwaait naar dat Junior. Omdat mensen toch de muziek vinden toch wel leuk en dat wedstrijdelement van, oh, wie gaat er winnen, dat, ja, dat gaat dan toch wel een beetje leven. Een beetje, dus niet zo erg als het grote nog. Niet zo als het grote, want dat is natuurlijk echt, dat blijft natuurlijk een grote liefde. Maar langzaam maar zeker krijgen we steeds meer mensen over de streep. Ja, en jullie zijn dus begonnen met een klein blokje, maar nu doen jullie echt gewoon hele afleveringen erover. Ja, nou, niet hele aflevering, maar we bespreken dus wel echt elk nummer, elke inzending, elke wat er nieuw bekend is, bespreken we even. Ja. Maar kijk, het leuke aan het grote Songfestival, dat doe ik altijd met vrienden, is dat ik het dan kijk, doet iedereen, en dat je dan een beetje afzeikt. Ik zou me daar een beetje lullig bij voelen bij de kinderen, toch? Nee, nou precies. Dat is ook, dat doen we ook eigenlijk niet in de podcast. Nee. We zijn geen kinderen af. En ik moet zeggen, er zijn heel veel soort inside jokes en af en toe ook wel wat fouten en vieze grappen over het volwassen Songfestival. Dat slaan we bij het kinderversie maar even over. Want dat vinden we echt niet netjes om te doen. Ja, luisteren dan ook kinderen naar jullie kinderpodcast? Nou, we merken wel de laatste tijd, omdat we ook dus bij die uitzwaaimiddag waren en we Seppi Jasmijn mochten interviewen, dat er dan af en toe wat kinderen inschakelen. Maar we merken ook dat die echt alleen vragen vanaf welk moment zijn Seppi Jasmijn. Dus we hopen gewoon een beetje dat ze alleen dat blokje luisteren. Dat is toch lief? Ja, ik vind het heel leuk. Maar we hebben ook één vaste luisteraar sowieso van 8, die ons elke week lief mailt, die alles luistert wat we zeggen. Die is helemaal Songfestival-fan. Dus dat is ook, ja. Ja, en jij zegt dus Nederland hoort bij de kanshebbers. Gaan we dus ook uiteindelijk winnen, denk je, of wordt het toch Engeland of Armenië? Ik hoop het. Nederland heeft geloot. We mogen de show afsluiten. Dus we zijn als allerlaatste. Bam. Dus dat is wel echt bam met dit nummer. Echt een lekkere afsluiter. Dus ik hoop het. En ja, als Nederlanders mogen we op onszelf stemmen vanaf vanavond 8 uur. Dus ik hoop dat iedereen dat wil gaan doen. Op onszelf stemmen? Mag dat? Ja. Oh. Bij het grote Songfestival mag dat niet. Nee. Maar bij het junior Songfestival mag je gewoon op je eigen land stemmen. Ja, en als ze dan zouden winnen, wat winnen ze dan? Nou ja, eeuwige roem en glorie. En dat we volgend jaar in Nederland het Junior Songfestival gaan hosten. Oh, dat gebeurt ook dus nog? Dat gebeurt ook daar nog, ja, zeker. Ja, en jij bent dus nu in Frankrijk, in Nice ben jij, om daar verslag van te doen. Wat verwacht je van de komende dagen, van de show? Nou ja, morgen sowieso zitten wij in de zaal bij de repetities. Dus dan gaan de kinderen repetitie doen, ook met publiek nog. Ze zijn deze hele week al aan het repeteren. Ze zijn er al vanaf afgelopen maandag. En zondag is eigenlijk gewoon de finale, de live tv-uitzending. Maar ja, ik verwacht eigenlijk in Nice en van de show een heel grote feest gewoon. We gaan het in de gaten houden. Marco Dreyer, cultuurvlogger en maker van de Dingedong podcast. En het is zondagavond dus om 8 uur te zien, hè? Ja, zeker, dat klopt. Op NPO 3, op de kinderzender natuurlijk. Dankjewel en heel veel plezier nog. Alsjeblieft. of your mind helps my body to unwind. Don't waste time. You said you love the way I know. Nee, dit is niet een van de deelnemers van het Junior Songfestival. Geen zorgen, hoor. De Cleo Sol met When I'm In Your Arms op NPO Radio 1 bij Omroep Zwart. En daarmee sluiten we ook af. Zometeen is het de beurt aan Rosa met Vroeg. Hallo Rosa. Goedemorgen. Waar ga jij het over hebben zometeen? We gaan het hebben over cybersecurity. Want het is vandaag de Nationale Dag van Bescherm je Wachtwoorden Goed. Want er zijn nog heel veel mensen die 1, 2, 3, 4, 5, 6 als een wachtwoord gebruiken. En dat is natuurlijk niet goed. Dus we gaan daarop induiken en ook verder op de wereld van cybersecurity. Samen met techjournalist Vivianne Bendermacher. Ik ga eventjes mijn wachtwoorden aanpassen. Ja. Heb je daar vragen over, bel dan 0800-121. Of gebruik de radio NPO, de gratis NPO Radio 1. App. Ik wens je nog een hele fijne dag. NPO Radio 1. 5 uur.